agent Tomasz. Wprawdzie zostały jeszcze 2 lata, ale w Stanach Zjednoczonych już mamy pierwszego kandydata na kandydata. Pan Fred Karger. Za 2 lata będą wybory. Pan Fred Karger już zadeklarował swój udział w wyścigu o fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych jako pierwszy. I oprócz tego, że jest pierwszym zadeklarowanym kandydatem na tą kampanię, jest on też pierwszym zadeklarowanym gejem, który będzie startował w kampanii, ubiegał się o urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych i co nie powinno nikogo tak naprawdę dziwić, jest on oczywiście kandydatem Partii Republikańskiej. Przed nami agent Tomasz, 12. audycja w tym roku, podsumowujemy 12. tydzień szczęśliwego nowego 2011 roku. Ogień. Colonel Gaddafi is not only an enemy of the United States. His record of subversion and aggression against the neighboring states in Africa is well documented and well known. There is no security, no safety in the appeasement of evil. This mad dog of the Middle East has a goal of a world revolution, Muslim fundamentalist revolution. I find he's not only a barbarian, but he's flaky. Oczywiście to, co prywatnie pan Fred Karger preferuje, jest jego prywatną sprawą, ale ten właśnie wycinek, to, że ma on właśnie takie, a nie inne upodobania, stanowi jakby najważniejszą część informacji o tym, że jest już pierwszy kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych. On jeszcze oczywiście nie ma oficjalnego poparcia Partii Republikańskiej, ale już stwierdził, że będzie się ubiegał, już tak się tutaj zapowiedział, że będzie startował. No świetnie, czyli nie Sarah Palin, Sarah Palin nic jeszcze nie powiedziała tak naprawdę. Ron Paul jeszcze nic nie powiedział, tudzież nie powiedział nic gość dzisiejszej audycji, który pojawi się 2 lub 3 razy, Donald Trump. Bardzo ciekawa postać, która została wprawdzie pominięta tydzień temu, chociaż miałem malutki artykulik na jego temat przygotowany. Chodzi generalnie o kwestię pewnej małej nierzetelności. Okazało się, że zgubił się gdzieś certyfikat urodzin Baracka Obamy i nie wiadomo, ktoś go gdzieś widział. Oczywiście nawet jeden gubernator Hawajów stwierdził, że on pamięta, że 50 lat temu Barack Obama tam się urodził. To jest w ogóle czad. On pamięta, tak, był taki mały chłopaczek. To później się okazało, że on nie mógł pamiętać, albo mu się chłopaczki pomyliły, cokolwiek miałoby to oznaczać, ponieważ Barack Obama nie nazywał się Barack Obama, kiedy się rodził, tylko Bara Seto, jakoś tam, to nieważne, to można to olać. Rodzina Baracka Obamy też nie pamięta dokładnie, w którym szpitalu tak naprawdę to się wydarzyło i którego dnia. To są takie niuanse, które chyba większość naszych znajomych tak ma, prawda? Jego rodzina do dzisiaj spotykają się gdzieś, zjazd na Wielkanoc z całej Polski, spotykają się tam, prawda, siadają przy śniadaniu Wielkanocy i takie: Heniu, a ty się urodziłeś w kwietniu czy w marcu? No na przełomie, tak mniej więcej. Himmelsbach urodził się którego? 29 lutego czy 30 lutego? Jakoś tak, chodziła taka anegdota. Nie wiem, czy prawdziwa, czy nie, że urodził się 30 lutego. Jakoś w ogóle to było bez sensu. Ale okej, ale to był jakiś błąd w druku. Wiadomo, że Himmelsbach urodził się w Polsce, no mógłby zostać prezydentem. No i pan Donald Trump, który nie ma opinii wariata, jest konserwatystą, ale dosyć lubianym przez salon amerykański, domaga się tego, żeby Barack Obama wreszcie te papiery pokazał. Ale do tego przejdziemy w dalszej części audycji. Przed nami jak zwykle 10, czy jakby główne mięsko audycji, główne danie, czyli 10, podsumowanie tygodnia w 10 newsach, które gdzieś nie wiadomo dlaczego nie znalazły się na pierwszych stronach gazet, tudzież nie zostały uznane za mądre. I przyznam szczerze, w dzisiejszej audycji dominować będzie Parlament Europejski i okolice. Komisja Europejska, pan Barroso, pani Katie Ashton, generalnie Commission Impossible dzisiaj będzie dominował w ponad 50% na pewno. Głównie dlatego, że kiedy przez ostatni tydzień sprawdziła się jedna rzecz, o której mówiliśmy tydzień temu. Dobra, za chwilę do tego przejdziemy. Cały ostatni tydzień był zdominowany 2 rzeczami. Libia, od której już tak naprawdę bolą uszy już od tego samego słowa. I druga kwestia, jak bardzo nie ma się czego bać w kategorii Japonia, atom, elektrownia, trzęsienie ziemi i tak dalej. Czyli codziennie dostajemy informacje o tym, jak przesadzona jest panika. Czyli to jest dokładnie to, o czym mówiłem tydzień temu. I pozwoliłem sobie na takie małe proroctwo. Ono było dosyć niebezpieczne i troszeczkę zuchwałe. Okej, przyznaję się, lekka brawura. Chodziło o to, że przez cały tydzień poprzedni, nie ten 11, tylko powiedzmy 10, dwa tygodnie temu, który się zaczął, dwa tygodnie temu skończył, tydzień temu, było nakręcenie paniki, świetny news dla dziennikarzy, że w ogóle już skażenie, że grzyby, że para, że jakiś wybuch nad elektrownią i tak dalej. Oczywiście jednocześnie przepytywano wszystkich specjalistów, wszystkich gości, którzy mogli w jakikolwiek sposób służyć swoim autorytetem. Wszyscy mówili, nie, spokojnie, ten dym to jest para, która się wydobywa, to trzeba zatkać, tam nie ma chłodzenia, trzeba podpiąć prąd. Ci ludzie, dzielni pracownicy tej elektrowni, nałożyli na siebie te skafandry, mają liczniki Geigera, weszli, podłączyli tą wtyczkę, sytuacja się wyrównuje. Jeśli nie będzie nowego trzęsienia ziemi, to wszystko będzie w porządku. Elektrownia wytrzymała dziesięciokrotnie zaplanowane obciążenia, jakie mogła wytrzymać. Tak naprawdę, jeśli by chodziło o to, jakie wytrzymać powinna, jakie miała maksymalnie wytrzymać, to dawno temu już by tam nic, kamień na kamieniu nie leżał tak naprawdę i tragedia byłaby dużo większa. No i oczywiście wiadomo było, że od razu koledzy z czerwonej strony mocy wykorzystają to, tudzież z zielonej, jak teraz się mówi, bo już nie wiem, jakie jest połączenie zielonego z czerwonym. Brunatny chyba wychodzi, nie? Taki ciemnobrunatny. Czyli brunatne ciemniaki generalnie wpadły na pomysł, że jest to świetny moment, żeby ponabijać się troszeczkę i nabijać sobie punktów tak naprawdę, bo tu nie chodzi o nabijanie się tak naprawdę, tu chodzi o zepsucie PR-u elektrowniom atomowym. Szczególnie tym, które leżą na uskoku płyt kontynentalnych. Taki wyjątkowa kategoria niebezpiecznych elektrowni atomowych. I tak jak mówiłem w zeszłym tygodniu, Japończycy udowodnili, jak bardzo jest to bezpieczne. Po prostu. Procedury, sposób w jaki zostało to wybudowane, przy założeniu, że ta elektrownia w tym roku miała zostać wyłączona. Ironicznie właśnie. Ona w tym roku miała zostać wyłączona i poddana kolejnej bardzo rygorystycznej serii testów, jeśli miałaby być kontynuowane pozyskiwanie energii z tej jednostki. Stało się inaczej. Z pewnością kontynuowane to nie będzie. Przynajmniej nie w ten sposób, jaki było planowane. No ale cóż, okazało się nagle... No i wyskoczyli chłopcy, nie? Najpierw Greenpeace w ogóle. 100 tysięcy listów o tym, że jakaś pani, która teoretycznie powinna nas chronić z Ministerstwa oczywiście Środowiska, ma tajne układy z lobbym atomowym. Jak można wierzyć lobbystom atomowym? I tak dalej, i tak dalej. Hiroshima, pamiętacie? Czarnobyl, o Jezu, Jezu. Płyn Lugola nagle znikł. Rozmawiałem z moim znajomym... Okej, on jest Irlandczykiem, ale mieszka wraz z żoną w Kalifornii i urodziło im się dziecko 2 czy 3 miesiące temu. Pytałem się go w zeszłym tygodniu, dokładnie w zeszłą sobotę, kiedy było tak jakby apogeum tego skażenia, ta fala pouderzeniowa, medialna fala pouderzeniowa wtedy przeżywała swoje apogeum, była naprawdę w zenicie. Spytałem się go, jak to jest w tej Kalifornii, czy to rzeczywiście jest tak, że tam wszyscy wykupują te jakieś jody, czy nie wiem, smarują się olejkiem lnianym i amolem przed snem, żeby tylko zapobiec tej fali, czy chmurze japońskiej. On mówi, nie, absolutnie, jest pełen spokój. W mediach pokazane są rzeczy, których on nigdy w sklepie nie widział. Może kwestia wynika dlatego, że jego żona jest Rosjanką, a on jest Irlandczykiem, więc głównie zaopatrują się w sklepie alkoholowym. Dowcip, głupi dowcip, wiem. Nie, no z pewnością, tam oczywiście ludzie tam... Był moment paniki, przynajmniej, no nie wiem... Jakieś tam zdjęcia po mediach krążyły, więc gdzieś mogło coś takiego się wydarzyć. Natomiast w Kalifornii mają niejedną elektrownię atomową i też, z tego co wiem, tektonicznie nie jest to teren najstabilniejszy. Więc oni wiedzą, już też są, troszeczkę mają tą świadomość, gdzieś jest to zakodowane daleko. Teraz jest jakaś elektrownia, którą mają wyłączać pod Nowym Jorkiem, to okazało się, ale też dlatego, że jest w niebezpiecznym miejscu postawiona, w bardzo niebezpiecznym miejscu z tego co wiem, i jest bardzo stara. No i dobra, i takie elektrownie odsłużyły swoje, zmieniła się technologia, można je zamknąć. Po 40, czy 50, czy 30 latach zmienia się technologia, zmieniają się systemy zabezpieczeń, na lepsze raczej podejrzewam. I to jest normalny, naturalny proces. Nie róbmy z tego wielkiego halo. Gdzieś w tym ostatnim, już teraz mówię, tym naprawdę ostatnim tygodniu, czyli który dzisiaj właśnie w ten weekend się kończy, 12 tygodniu 2011 roku, było coś, co zostało idealnie przewidziane w ostatnim agentomaszu. Po prostu informacją tygodnia było to, że cała ta burza jest naprawdę w szklance wody i to nawet takiej bez gazu. Nawet zastanawiałem się, czy nawet nie można byłoby tej właśnie pouderzeniowej fali wykorzystać na naszą korzyść. Na przykład wysłać w tym momencie attaché, nie wiem, cokolwiek, jakichś posłów specjalnych, zrobić totalny, zajebisty marketing w Stanach Zjednoczonych, wyczuć te naprawdę ogniska paniki, gdzie naprawdę ludzie panikują i wysłać ich tam z folderami, że w Ciechocinku są, nie wiem, możesz się napić wody takiej, w Krynicy Zuber z Janem w ogóle leczy wszelkie popromienne, prawda, ustrojstwa, które mogą cię dorwać. W Nałęczowie spacerek tutaj dla sercowych, pasaż, łabędzie w ogóle, pałacyk, rozumiecie, lodziarnia wspaniała. No wszystko super. Tak może można byłoby tą panikę wykorzystać. Człowiek spanikowany szuka miejsca spokojnego. A nie ma miejsc spokojniejszych na świecie chyba niż ogród w Nałęczowie. Przynajmniej ja nigdy nie widziałem spokojniejszego miejsca. To by było na tyle, jeśli chodzi o atomy, przynajmniej w tej audycji. Pod tą przykrywką uspokajania, że nic nie ma, nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało. Spokojnie możecie jeść grzyby. Jakaś przygoda, sorry, że wrócę, ale TVN pokazuje swojego dziennikarza, który wrócił z Japonii i właśnie udowadnia po raz kolejny, że nic się nie dzieje. Jak męczą jakąś lekarkę, która ma przed mikrofonem opowiadać o tym, jak totalnie zdrowy jest ten człowiek, jak całkowicie mu nic nie jest, jak całkowicie nie ma tematu. Kiedy dziesiątki tysięcy osób zginęły tragicznie w Japonii, setki tysięcy osób straciły cały swój dorobek, tematem przez cały tydzień, jeśli chodzi o Japonię, jest to, że nic się nie stało. Nie, po prostu ofiary, ci Japończycy pochowali się w domach, nie ma czego kręcić, nie ma czym nadawać, oni są za spokojni, w ogóle nie tak, nie wiem kto im, w ogóle są całkowicie nieprzećwiczeni w reakcjach medialnych na kryzys. Autentycznie, coś z tym trzeba zrobić. Druga rzecz, czyli Libia. Dobra, przejdziemy dzisiaj do Libii. Tak naprawdę będzie to jedna informacja, przy której zacytujemy chyba 5 osobowości w świecie dosyć znanych. Będzie to Evo Morales, czy Morelas. Dobra, wiemy o co chodzi. Boliwia. Do tego Żyrynowski się odezwał też w sprawie Libii. Oczywiście Barack Obama, wspomniany Donald Trump wcześniej przeze mnie. I będziemy jeszcze mówić o panu Denisie McDonough, który też brzmi troszeczkę z irlandzka, jeśli chodzi o jego nazwisko. Doradca bezpieczeństwa narodowego przy administracji Baracka Obamy. No i powiemy o takim małym konflikcie między tym, co mówi Barack Obama, a co mówi Ministerstwo Bezpieczeństwa. Robert Gates jeszcze póki co się nie wypowiadał w tej sprawie, przynajmniej nie na drugich stronach. Może wypowiadał się na pierwszych stronach. Sorry, nie czytam. Tak więc, ale do tego przejdziemy. Libia, ofe, Japonia, Balcerowicz. To są dzisiejszy refren dzisiejszej audycji. Tak naprawdę, przejdziemy za chwilę do poczekalni, a później do podsumowania 10 newsów tygodnia. Dlaczego dominuje Parlament Europejski? To jest moja, wewnętrzna, napisana tylko na potrzeby tej audycji i tego w zasadzie wstępu, teoria spiskowa, która polega na tym, że mając Libię i niewypały japońskie, że tak powiem, europarlamentarzyści, tak zwani eurokraci, postanowili w tym czasie przepchnąć takie bzdury, których normalnie by nie przepchnęli. Bo ja wiem, że ludzie już przyzwyczaili się do pewnego poziomu nonsensu, który jest nam wciskany z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc. On troszeczkę ten wskaźnik wzrasta. W momencie, w którym ludzie są zajęci jakąś tam Libią, jakąś tam Japonią, jakimś trzęsieniem ziemi, jakimś końcem świata tak naprawdę, wyborami w Stanach Zjednoczonych czy coś takiego, to w tym momencie Parlament Europejski się uaktywnia bardziej niż Czarnobyl i chyba jest on też bardziej szkodliwszy niż Czarnobyl. O Czarnobylu też dzisiaj będziemy mówić. O Czarnobylu dzisiaj będziemy mówić w kwestii rocznicy, która będzie w Kijowie obchodzona. Naprawdę, będą obchodzić 25-lecie Czarnobyla. Dobra, do tego też przejdziemy. I to w kwestii Białorusi będziemy mówić o Czarnobylu, żeby jeszcze było śmieszniej. Tak więc europejski Czarnobyl, czyli Strasburg łamane przez Bruksela, dał do wiwatu w zeszłym tygodniu. W sensie jest to dla mnie niesamowite. Zazwyczaj staram się robić tak agenty, żeby w każdym było troszeczkę coś z Japonii, coś z Chin, coś ze Stanów, coś z Kanady, coś z Polski, coś z Unii Europejskiej jako takiej, coś z poszczególnych krajów Unii Europejskiej, może coś z Afryki, czasami ciekawego. Australia ostatnio była, przez chyba 4 kolejne tygodnie mówiliśmy o australijskich podatkach ekologicznych, etc., etc. W tym tygodniu wyjątkowo Unia Europejska. Dlatego też jak w ulicy Sezamkowej, dzisiejsza audycja sponsorowana jest przez liczbę 20, jak 20% obniżenia udziału dwutlenku węgla w naszej atmosferze. U jak utopia, E jak emigracja i P jak parlament. Chociaż podejrzewam, że to jest lament większych grup niż tylko par. Przed nami poczekalnia. Nie ukradłbyś samochodu. Nie ukradłbyś samolotu. Nie ukradłbyś słonia z zoo. Słuchanie agent Tomasza bez polecania znajomym to kradzież. Po użyciu zapozna się z dowolną osobą w celu przekazania jej namiarów na podcast Agent Tomasz. Facebook Tomasz Agencki. Strona agenttomasz.pl. Możliwe działania uboczne, zmian poglądów, utrata mocno lewicujących przyjaciół, pogłębione wahania w dniach wyborów, głód wiedzy, ataki śmiechu. No i przynajmniej w poczekalni obroniła się troszeczkę nasza kosmopolityczna idea. Wiadomości z całego świata na szczęście. Zaczniemy z Afryki. Zdanie, które mnie ujęło tak naprawdę. Według ONZ-u afrykańskie miasta potrzebują więcej inwestycji w obszarze zielonej technologii, szczególnie jeśli chodzi o uzdatnianie wody. To takie lanie wody, że tak powiem. I tutaj moje ulubione zdanie z informacji, którą podaje AFP. Zielona technologia miałaby być odpowiedzią na rosnącą urbanizację. Czy to nie cudowne? Wspaniałe. Oczywiście Green Water Project. To mi się bardzo podoba. Green Water Project, czyli projekt zielonej wody. Nie wiem, czy to brzmi smakowicie. Na pewno nie. Aha, i nowoczesne, ekologiczne projekty, właśnie zielona woda, polegałyby na udostępnieniu deszczówki większej ilości osób, ponieważ jest ogromny przyrost w tym momencie w Afryce. Tak co 20 lat razy dwa się robi. Kilku polityków z partii pracy z australijskiego stanu Nowa Południowa Walia ujawniło dziennikarzom, że pomimo znaczącego sprzeciwu wśród wyborców w niektórych okręgach wyborczych, władze tej partii nakazały im publicznie popierać podatek od CO2. Minister skarbu w rządzie cieni, czyli tej drugiej partii, po drugiej stronie pan Joe Hockey potwierdził, że jeśli wygrają w zbliżających się wyborach, to jest w tym tygodniu, odwoła on wszelkie ustawy i wszelkie ustalenia, jakie dotyczą podatku węglowego, tego carbon tax. No ale nie wiadomo, czy wygrałem, to będziemy wiedzieć za 4 dni. Dobra, to jest taka obietnica. Teraz się obiecuje, rozumiecie? Teraz politycy obiecują, że wycofają się z polityki dekarbonizacji. Pięknie. Liczba nowojorskich policjantów, jak się domyślam, jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, i strażaków znacznie się obniży. To pod auspicjami pana Bloomberga. Tutaj mówi się o Wisconsin, prawda? W zasadzie zatrzymano to, co się tam wydarzyło w Wisconsin, w sensie teraz to będzie tam. Mówi się tyle o Wisconsin, że związki zawodowe będą tracić, ponieważ do władzy dorwali się konserwatyści spod znaku partii republikańskiej. A tu się okazuje, że pan Bloomberg robi taki plan już od 4 lat. W 2007 roku zaczął się 10-etapowy program oszczędności. Związki zawodowe strażaków twierdzą, że redukcję etatów liczba mundurowych pracowników sięgnie poziomu z 80 roku. Według przedstawicieli strażaków, jak i policji, o 27% obniżyły się także ich pensje do poziomu sięgającego czasów Wielkiej Depresji. Czyli ile? Rok wstecz, tak? Burmistrz na zasiłek wyśle także 5000 nauczycieli. Zaciśnięcie pasa odczują także osoby korzystające ze stanowego ubezpieczenia Medicaid. Wiąże się to z ograniczoną liczbą zabiegów oferowanych jego posiadaczom. Mówiliśmy tydzień temu o tym, jak uzdrowić służbę zdrowia. Z jednym z rozwiązań było ograniczyć liczbę oferowanych zabiegów. Nie wiem, do podawania witaminy C wkrótce. 13 obywateli Meksyku próbowało nielegalnie przekroczyć granicę Stanów Zjednoczonych i nie byłoby w tym nic zaskakującego, dzieje się to co 13 sekund, coś takiego. Ci akurat wszyscy byli przebrani za żołnierzy marynarki. Mieli na sobie mundury, z nimi było też, jechało kilku Amerykanów, dwójka Amerykanów, która jakby prowadziła i odpowiadała na wszelkich przejściach granicznych i tak dalej, i tak dalej. Uwagę Straży Granicznej wzbudziło to, że wszyscy na kostiumach tych Marynesów, bo jechali w mundurach, mają wydrukowane nazwisko Perez. I od tego się zaczęło. Później okazało się, że mają też kradzione blachy, kradzione numery rejestracyjne. Chiny upodobniają się do świata. Póki co można tam palić, znaczy nie można tam palić, tylko w szpitalach. Od 1 maja będzie obowiązywać nowa restrykcja. Autobusy, restauracje i bary. Będzie można jednak palić w miejscu pracy. Kilka lat temu Chińczycy w ogóle bardzo mocno walczą z nałogiem nikotynowym. To sobie nawet zapisałem, bo podzieliłem sobie gdzieś, że 2740 Chińczyków dziennie, średnio umiera. I nie średnio dziennie, tylko średnio 2740. Podaje się, że średnio milion rocznie, tyle wyszło. Kilka lat temu już zaczęto walkę z przemysłem tytoniowym. Chiny ogłosiły, że nie będą budować więcej fabryk tytoniu na swojej ziemi podmokłej, ponieważ już im fabryk starczy. Tak ogłosili, co bardzo wkurzyło zresztą gości ze Stanów Zjednoczonych. I British American Tobacco też bardzo mocno się z Chińczykami spierało, ale moi drodzy, z Chińczykami nie można się spierać, po prostu. O, to bardzo, bardzo pocieszna informacja. Wczoraj w rezolucji Parlament Europejski wyraził stanowisko, że unijny budżet w 2012 roku, nie wiem czy wiecie, przesunięto datę końca świata. Dlatego jest teraz bardzo pozytywne informacje z Parlamentu Europejskiego a propos 2012 roku dochodzą. Unijny budżet w 2012 roku powinien stać się jednym z narzędzi służących do odbudowy unijnej gospodarki. Mądrze, prawda? Wreszcie. Swoje postulaty europarlamentarzyści przekazali Komisji Europejskiej, która przygotowuje projekt wspólnego budżetu na przyszły rok. W pocie czoła oczywiście. Autorzy rezolucji uważają, że budżet 2012 powinien uwzględniać strategie, które opierają się na głównych celach Unii Europejskiej dotyczących promowania zatrudnienia, innowacyjności, badań naukowych, polityki klimatycznej, energetycznej, edukacji i polityki społecznej. Lepiej bym tego nie ujął. Parlament sprzeciwia się próbom ograniczenia lub zmniejszania środków na realizację głównych celów strategii Europa 2020. Szatańskie dwudziestki, moi drodzy, prześladują nas cały czas. Parlamentarzyści zwracają także uwagę, że Unia Europejska ma do odegrania ważną rolę, polegającą na zapewnieniu krajom arabskim wsparcia finansowego w okresie przemian demokratycznych. Next. Tu w zasadzie też pozostajemy w Europie. Grecja, Francja, Hiszpania i Portugalia muszą opuścić strefę euro, ponieważ wspólna waluta nie wniosła dobrobytu, mówi Marine Le Pen, przywódczyni francuskiego Frontu Narodowego. W zeszłą niedzielę doszła do takiego wniosku. Podejrzewam, że oczywiście po emisji ostatniego odcinka Agent Tomasza, bo i jakże. Marine Le Pen podkreśliła, że reprezentuje partię patriotów, którzy nigdy nie poddadzą się w kwestii Unii Europejskiej czy euro, mówiła gazecie Cathy Merini. I co tu mamy dalej? Musimy uwolnić nasze narody i powrócić do własnej waluty. Przywódczyni Frontu Narodowego jest przekonana, że należy wydostać się ze strefy euro tu i teraz. Francja bowiem zmierza w kierunku gospodarczej przepaści. 2,5 biliona euro trzeba zainwestować w transport w Europie w ciągu najbliższych dekad, ale nie w każdy transport, jak się okazuje. Stopniowo mają znikać samochody na benzynę, za to częściej będziemy podróżować koleją. Według brukselskich mediów takie wytyczne ma za kilka dni przedstawić Komisja Europejska. Informacja z przyszłości tak naprawdę. Dokładnie chodzi o portal, chciałem powiedzieć patrol. Może bym się daleko nie pomylił. EU Observer. No, mapa drogowa. To oczywiście jest ten dokument mapy drogowej, który gdzieś był, zaginął, ktoś o nim słyszał, później zaprzeczano, później mówiono, że jednak jest, ale co z tego. Działania dotyczące transportu do roku 2050. I tu w ogóle zastanawiam się, czy w zeszłym stuleciu byłoby to niewyobrażalne, prawda? Żeby ktoś w 1911 roku powiedział, że do 50. wszyscy będą mieli dorożki. Mniej więcej, tak by to brzmiało. I chyba, i wszyscy będą, i w każdym kraju będzie dworzec kolejowy. No bo tak to wygląda troszeczkę. Według zachodnich mediów, w ciągu, ja nie wiem jakich zachodnich mediów, a tych zachodnich mediów. W ciągu najbliższych lat Bruksela będzie chciała poprawić infrastrukturę. Będzie chciała. W ciągu najbliższych lat Bruksela będzie chciała poprawić. Zmienić sposób podróżowania na bardziej ekologiczny. Chyba mało jeżdżą pociągami europarlamentarzyści. Mi się tylko coś takiego gdzieś tam majaczy. W transporcie pasażerów Komisja Europejska chce w najbliższych latach ograniczyć, a docelowo zlikwidować mocno zanieczyszczające powietrze samochody na benzynę. Ja przeciwko temu protestuję, moi drodzy. Jak miałem 10 lat, obejrzałem horror, w którym głównym bohaterem był samochód, który zabijał wszystkich wrogów tego chłopaczka, który się tym samochodem opiekował. Wiecie, o jaki horror mi chodzi. Ja od tego czasu stwierdziłem, że ja będę miał też taki samochód. Nie dlatego, że miał wrogów, których chciałbym, żeby mój samochód zabijał. Miałem już rower, który wykonywał te zadania, przyznam szczerze. I bez mojej kontroli całkowicie. A tak serio? A tak serio. Chciałbym mieć po prostu Cadillaca z lat 50. amerykańskiego wielkiego truciciela, zabójcę z wielkimi skrzydłami z tyłu i kierownicą jak ster na Titaniku. Autentycznie. Mam takie marzenie. Od dziecka wiem, że to jest niepraktyczne. Wiem, żeby spędzał 90% swojego czasu w garażu, w którym bym go polerował, przytulał na dobranoc i naprawiał. Zdaję sobie z tego sprawę. Wiem, że w środku miałbym więcej miejsca niż teraz mam w połowie swojego mieszkania. Okej, jasne. Ale garaż na taki samochód byłby większy od mojego obecnego mieszkania. Zdaję sobie z tego sprawę, że nie ma gdzie tego reperować. Ale po prostu wiem, że wyjeżdżając na ulicę Chevroletem, czy Plymouthem, czy Cadillaciem w ogóle z 57 roku robi się większy szał i czujesz się lepiej niż kiedy wjeżdżasz nową Corsą, nowym Focusem czy czymkolwiek, a dokładnie takie mniej więcej pieniądze kosztuje sprowadzenie tego ze Stanów. Jakiś lekki, delikatny remont na miejscu. Można też policyjne bryki, takie z etapu Blues Brothers mniej więcej ściągać ze Stanów. Przewóz kontenerem kosztuje więcej niż sam samochód. Więc na kontener można się zrzucić z kimś, kto chce jeszcze starego Harley'a na przykład, bo się mieści w jednym kontenerze. Dobra, odeszliśmy od czego? Od informacji o tym, że nie będę mógł tak naprawdę mieć takiego samochodu, jak dorosnę. Kiedyś, może dorosnę. No i cóż, aby to osiągnąć, w sensie aby wycofać z jezdni samochody na benzynę, zgadnijcie. Zgadliście. Ma paść propozycja zwiększenia podatków nakładanych na samochody nieprzyjazne dla środowiska. Dla mojego środowiska Cadillaci są super przyjazne. Przy jednoczesnym zwiększeniu inwestycji i promocji pojazdów elektrycznych lub innych bardziej ekologicznych. Promocji pojazdów... Dobra, z benzyny utrzymywane są drogi. Będą promować pojazdy elektryczne, nie będzie na drogi. Dobra, czyli co wtedy? Podniesie się... I teraz reklamują samochody elektryczne, że są tak tanie, prawda? Tańsze niż benzyna. Benzyna będzie iść w górę, więc trzeba przesiąść się na elektryczne samochody. Jak ludzie będą się przesiadać na elektryczne samochody, czego nie spodziewam się przed 2020 rokiem, bo to jest jeszcze póki co fanaberia. Te samochody kosztują 200 tysięcy złotych i w ogóle dla szpanu firmy energetyczne kupują sobie po jednej sztuce, tak jak kiedyś smarty sobie kupowały firmy na zasadzie, a co to małego śmiesznego, nie? Bo to jest autentycznie całkowicie niepraktyczny samochód na dłuższe wojaże. Na dłuższe niż do spożywczego. Zresztą, kto teraz chodzi po spożywczych sklepach? Dygresja od dygresji. Nienawidzę tego w sobie, naprawdę. No i o co chodzi? I będą samochody elektryczne, którym trzeba będzie podwyższyć, będzie wtedy trzeba podwyższyć rachunek za prąd i koszt biletów kolejowych, żeby utrzymać drogi. Proste. Czyli nie spodziewamy się tego, bynajmniej by... A, tu jest jeszcze jedna rzecz. Jeszcze inną możliwością braną pod uwagę jest podobno rozwój transportu rzecznego. To jest jedyna rzeczna rzecz w tej niedorzecznej informacji. Dobra, przejdźmy dalej w takim razie. O proszę, daleko nie przeszliśmy, aż tak daleko. Obowiązujący w Niemczech od początku 2011 wyższy podatek lotniczy zmniejszył zyski państwa z tego tytułu, gdyż oszczędni klienci, czyli wszyscy teraz, wolą korzystać z usług zagranicznych lotnisk. W okresie od początku stycznia do końca lutego 2011 do kasy niemieckiego rządu wpłynęło z tytułu tego podatku 59 milionów euro. Przy czym wcześniej Ministerstwo Finansów oszacowało, że zyski dzięki podwyżce tego obciążenia wyniosą 83 miliony euro za jeden miesiąc, nie dwa. Nieźle. Minister Wolfgang Schauble, który już wiele razy gościł tutaj, był wspominany, twierdził, że takie szacunkowe zyski pozwolą rządowi na zdobycie dodatkowego miliarda euro rocznie. Kolejny przykład, w którym marzyciele europejscy przegrywają z rzeczywistością. Z wielkim hukiem jeszcze przy okazji. Ale co się okazuje? Że wkrótce lato. I być może jednak ten miliard rocznie uda się odbić. Ludzie zaczną latać przecież. Ludzie w lecie latają. Oczywiście według pana ministra, nie według mnie, bynajmniej. A, no i z tego wszystkiego kanclerz Angela Merkel apelowała w czwartek w parlamencie do krytyków w szeregach Hadecji oraz do opozycji o wspólne zaangażowanie się w ratowanie europejskiej waluty. Niemcy korzystają na euro jak niemal żaden inny kraj w Unii Europejskiej, mówiła pani kanclerz, przemawiając w Bundestagu. Gdyby nie euro, kryzys byłby znacznie cięższy. I ja tak się zastanawiam nad jedną rzeczą, bo troszeczkę ucichła debata w Polsce, to taka kolejna dymowa typowo debata, ekranowa, że tak powiem. Mówienie o tym, czy mamy przyjąć euro, czy nie. Tak pomyślałem, że jednak hasło przyjąć euro ma dwa znaczenia. Możemy przejść na euro, w sensie możemy kupować i zarabiać z wykorzystaniem tej waluty, a może chodzi o polityków, którzy chcą przyjąć euro. Tyle się słyszało teraz o tych politykach europejskich, którzy zgodzili się przyjąć euro w zamian za pomoc w pewnych tam szkicach ustaw. Dosyć dużo euro zgodzili się przyjąć. Może o takie przyjęcie euro chodzi. Najchętniej już bym zakończył poczekalnię, ale mam jeszcze w ręce tutaj kilka kartek. Dobra, tego newsa możemy olać. A, wkrótce na etykietach PIF i WIN pojawić się mogą ostrzeżenia o zagrożeniu zdrowia. Dla tych, którzy nie zdają sobie sprawy, że coś takiego może być zagrożeniem dla zdrowia jak alkohol. Kilka tysięcy urządzeń na terenie całej Unii Europejskiej mierzy obecnie co godzinę poziom radioaktywności w powietrzu. Komisja Europejska nie ma żadnej informacji. No, oczywiście, jest spokój. Japońskie partie będące w koalicji rządowej postanowiły ograniczyć zaplanowane na ten rok programy socjalne, a zaoszczędzone w ten sposób pieniądze przeznaczyć na akcję ratunkową i odbudowę kraju. Po Grecji, Irlandii, Portugalii, gdzie w środę upadł rząd, może być kolejnym krajem, który dostanie antykryzysową pomoc od partnerów w strefie euro. Jeśli miałoby to być jakakolwiek ilość, to pan Jean-Claude Juncker powiedział, że Portugalia może liczyć na 75 miliardów euro. Portugalia nie chce zwracać się o pomoc. Aha, władze Hongkongu wprowadziły system, dzięki któremu za pośrednictwem internetu można założyć firmę z każdego miejsca na świecie. Dzięki specjalnemu portalowi i sprzyjającym przepisom ludzie z całego świata mogą dokonać rejestracji swojego przedsiębiorstwa w Hongkongu. Na ostatniej sesji plenarnego Europarlamentu deputowani przegłosowali projekt, zgodnie z którym postanowiono połączyć dwie sesje październikowe w jedną. Unijne postanowienia wskazują, że posiedzenia w Strasburgu powinny odbywać się co miesiąc, ale ponieważ sierpień jest miesiącem wakacyjnym, sesja sierpniowa przesunięta zazwyczaj jest na październik. Wówczas odbywają się dwie sesje. Teraz jednak zdecydowano o połączeniu tych dwóch sesji, co oznacza, że w Strasburgu rocznie odbywa się 11 posiedzeń, a nie 12. Zdaniem zwolenników tego rozwiązania połączenie dwóch sesji, uwaga, uwaga, uwaga, jest sensowne z logistycznego punktu widzenia. Stanowi oszczędność finansową, a także zmniejsza ilość emisji CO2. Ale świetnie, oni naprawdę idąc myśleniem oszczędnościowo-dekarbonizacyjnym zbliżają się do idealnego rozwiązania. Zero sesji, moi drodzy, to by była oszczędność. Jednakże, czytamy dalej za papem, pomysł eurodeputowanych nie podoba się Sarkoziemu, dlatego postanowił tę kwestię postawić przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, który oceni, czy łączenie dwóch sesji plenarnych Parlamentu Europejskiego jest zgodne z prawem. Tą jakże pocieszającą informacją skończyliśmy poczekalnie. Moi drodzy, jeśli nadal uważacie, że nie usłyszeliście jeszcze wystarczającej ilości informacji, które skierują was natychmiast do baru w celu nabycia wysokoprocentowego trunku i redystrybucji go wewnątrz własnego organizmu, jeśli uważacie, że naprawdę jeszcze wytrzymacie przynajmniej pół godziny, postaram się krócej, to zapraszam na drugą część audycji, czyli podsumowanie tygodnia w 10 newsach, które nie znalazły się na pierwszych stronach gazet. Dzisiejsza audycja sponsorowana przez liczbę 20, litery E, U i P. Zapraszam. A żałuje pan, że podpisał pan kwit? Nie, proszę panią, w tamtym czasie wszyscy podpisywali i ja też podpisałem. Ale podpisałem nie z myślą, że kiedykolwiek przejdę na tamtą stronę. Zobowiązuje pozwanego Krzysztofa Wyszkowskiego do opublikowania w programie drugim Telewizji Polskiej oraz w głównym wydaniu programu informacyjnego Fakty Telewizji TVN oświadczenia, iż powód Lech Wałęsa współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa i pobierał za to pieniądze. To oświadczenie stanowiło nieprawdę i naruszało godność osobistą i dobre imię Lecha Wałęsy, wobec czego ja, Krzysztof Wyszkowski, odwołuję je w całości i przepraszam Lecha Wałęsę za naruszenie jego dóbr osobistych. Proszę państwa, proszę o zapoznanie. Moje życie bym powtórzył dokładnie tak, jak robiłem to, ze wszystkimi, nawet z tymi kontaktami, z bezpieką i tak dalej, dlatego że tylko tak można było ich ograć. Media, radio, prasa, internet mogą być środkami społecznego komunikowania, potężnego tworzenia przestrzeni prawdy i dobra. Pragniemy prawdy i dobra, dlatego troszczymy się, by były w ojczyźnie media chłostające czerwoną hołotę. Od każdego z was zależy, czy to wszystko będzie istniało. Nie jest to takie pewne. Słuchasz, patrzysz, a czy pomagasz? Już dziś wejdź na swoje facebookowe konto, wpisz w wyszukiwanie Tomasz Agencki i zaproś do znajomych. Komentuj, klikaj, że lubisz i udostępniaj. Nawet najmniejsze dzieło samo się przecież nie zrobi. Numer 10. Dobra, to zacznijmy od tego, że można by przestać się napierdzielać z Unii Europejskiej, moi drodzy, bo jakby nie było, to jest nasz dom, ciasny, ale własny i można też może pomóc w jakiś sposób, no może, nie wiem, tym dać coś od siebie, okej? Okay? Sytuacja w Parlamencie Europejskim, moi drodzy, o czym nawet eurodeputowani mogą sobie nie zdawać do końca sprawy, jest dosyć dramatyczna. Moi drodzy, okazało się, że czescy hakerzy dokonali włamu na serwery unijne i to właśnie przed kolejnym wielkim cotygodniowym zjazdem i całkowicie tak namieszali na tych serwerach, że Parlament Europejski musiał rozesłać ankiety między innymi do ludzi, którzy są specjalistami i generalnie znani są z tego, że znają się na pewnych niuansach unijnych. Z tych ankiet, te ankiety mają pomóc temu, żeby, prawda, uzupełnić wiadomości w tych danych. Wiecie, no, nie wiem, czy to dobrze przedstawiłem. Chodzi o generalnie, że teraz jest takie zamieszanie w dokumentach, czescy hakerzy tak namieszali, zrobili czeski film tak naprawdę. Biura unijne są spanikowane, po prostu nie wiedzą, kto ma kiedy kończyć kadencję, do której godziny pracują, kiedy mają przerwę na kawę, nic. Tak więc do wszystkich euroznawców i euroentuzjastów rozesłano ankietę. Ja bym chciał, żebyśmy taką ankietę wzięli na początek, raz, że ją wypełnili właśnie w ramach tego, co mówił Kennedy. Nie pytaj, co Unia może zrobić dla ciebie, lecz co ty możesz zrobić dla Unii. Secesję mogę zrobić dla Unii. Dla dobra Unii zrobimy secesję. Jest tutaj zestaw pytań 14. Myślę, że przejdziemy przez to szybko, bez straty czasu, bo wiem, jak eurokratom zależy na tym, żeby jak najszybciej się to u nich znalazło. Przynajmniej nie przeglądałem tych pytań. Robimy to na szybko. Czym zajmuje się Parlament Europejski? Odpowiedzi. Stanowi prawo dla wszystkich państw członkowskich we wszystkich dziedzinach. No. Stanowi prawo dla wszystkich państw członkowskich w wybranych dziedzinach. No, też. Stanowi prawo obowiązujące tylko niektóre państwa członkowskie, czy stanowi prawo obowiązujące jedynie osoby zatrudnione w instytucjach Unii Europejskiej? Może powinno być, stanowi prawo obowiązujące wszystkich poza osobami zatrudnionymi w Unii Europejskiej. Czyli ja bym zaznaczył w A, B, C, D, ale D do góry nogami namaluję, że to jest odwrotnie. Ilu posłów liczy Parlament Europejski? Mniej niż 500, mniej niż 600, mniej niż 700, mniej niż 800. Ale obecnych czy jak? Bo nie ma odpowiedzi za dużo. Nie ma. Więc ja mogę zasugerować. Za dużo. Ja piszę. Nie wiem, czy z błędem napiszę. Bożeż ty mój. Dużo to jest przez rzecz z kropką, nie? Oddurny. W ilu miastach pracują przedstawiciele parlamentu? O, to jest podchwytliwe pytanie. W jednym, dwóch, trzech, czterech. To nie ma mowy. W ilu miastach pracują przedstawiciele Parlamentu Europejskiego? To jest też dobre pytanie. Czy eurokraci są przedstawicielami Parlamentu Europejskiego, czy przedstawicielami Europejczyków w parlamencie? Tu chodzi o kogoś innego, bo z tego co wiem, to ci wszyscy posłowie są wybierani w tam poszczególnych krajach i oni reprezentują te kraje w Parlamencie Europejskim. A kto jest przedstawicielem Parlamentu Europejskiego? Przyznam szczerze, nie wiem. Dlatego w ilu miastach pracują? W jednym. Dobra, piszmy, że w jednym. Jest taka odpowiedź. Parlament Europejski wraz z wejściem w życie kolejnych unijnych traktatów zyskiwał na znaczeniu, tracił na znaczeniu, traktaty zmieniały, nie zmieniały kompetencji. Traktaty nie dotyczą Parlamentu Europejskiego. Parlament Europejski wraz z wejściem w życie kolejnych unijnych traktatów tracił na znaczeniu przecież na rzecz komisji, prawda? Jest proste. P. Ile trwa kadencja przewodniczącego Parlamentu Europejskiego? Za krótko. Obecnego za krótko. Za krótko. Dobrze. Ile razy Polacy wybierali posłów do Parlamentu Europejskiego? Ale którzy konkretnie Polacy? Odpowiedź. Raz, dwa, trzy, nigdy. Ja nigdy. Ja zaznaczam nigdy. Może to ktoś zaznaczy, żeby dwa razy. Ja zaznaczam nigdy. Sesje plenarne Parlamentu Europejskiego odbywają się w Brukseli, Strasburgu, tylko w Brukseli, tylko w Strasburgu, Brukseli, Strasburgu i Luksemburgu. To jest też podchwytliwe pytanie, ponieważ trzecie... Nie. Dobra. Strzelam, że A. Bruksela i Strasburg. Ósemka. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego. To znam go. Wybierany jest w głosowaniu wszyscy... O Jezu. To jest tak, kto go wybiera, to jest nieważne, ale wybiera go tak naprawdę Komisja Europejska. Czyli ja wezmę słowo wybiera z jednego zdania, okay, a zaznaczę Komisja Europejska w drugim zdaniu. Taki zrobię połączenie. Dobra. Super. Jakie zagadnienia dotyczące Parlamentu Europejskiego najbardziej Panią interesują? A, tu trzeba napisać samemu. Najbardziej mnie interesują zagadnienia dotyczące żarówek. Żarówek. Kiedy przywrócicie żarówki zwykłe? Żarówki. Oddać żarówki. Żarówki. Oddawać żarówki. Dobra, napisane. W jakim jest Pani wieku, przedziale wiekowym? Kobiet się nie pyta. 21-30, jest taki przedział, jak się okazuje. Jakie jest Pani wykształcenie? No jest, wchodzą w prywatne rzeczy. Ja myślę, że nie będę im tego udzielał w takim razie. Nawet zamarzę to, ile miałem lat. O, pięknie. Bo to są informacje, które nie chciałbym, żeby jednak figurowały. Skąd dowiedziała się Pani o portalu europarlament.pl? Ze strony europarlament.pl. Takich zrobię na szaro. Dobra, no i pięknie. Słuchajcie, uzupełniliśmy ankietę, dołożyliśmy coś od siebie do wielkiego dzieła, jakim jest Unia Europejska. A teraz na momencik uciekniemy z Unii Europejskiej i pojedziemy po całości, a dokładnie po całości tematu Libii. Tak w jednym wejściu. I o tym oczywiście, czego się nie mówi w mediach oficjalnie. Numer 9. Colonel Gaddafi needs to step down from power and leave. Muammar Gaddafi musi oddać władzę i odejść. It is US policy that Gaddafi needs to go. Odejście Gaddafiego to cel Stanów Zjednoczonych. Muammar Gaddafi has lost legitimacy to lead and he must leave. Kaddafi stracił legitymację władzy i odejść musi. Tak przez cały ostatni tydzień powtarzał Barack Obama. To bardzo ciekawe, ponieważ jeszcze tydzień temu głównie koncentrował się na tym, że marzec jest miesiącem historii kobiecej. Mówił o innych różnych rzeczach. W ogóle jakaś anegdota krąży dookoła tego, że wrócił z wakacji i nikt nie chciał mu drzwi otworzyć w Białym Domu. Wyobraźcie sobie, że jest jakiś kwadrans. Stał i pukał w ogóle jak znerwicowany listonosz, którego wszyscy olewają. Naprawdę. I ochrona nie wiedziała, że Barack Obama wrócił z wakacji. Ale dobra, to jest kolejna dygresja. To powinno się znaleźć w poczekalni albo w ogóle we wstępie, albo na deser powinno to zostać. Barack Obama mówi swoje. Gra jak George Bush. Mówiliśmy na początku o Fredzie Kargerze, który tym potencjalnym kandydacie Partii Republikańskiej, który może i będzie startował na prezydenta Stanów Zjednoczonych za 2 lata. Przypomina to troszeczkę historię Baracka Obamy. Na zasadzie to teraz będziemy jechać w mniejszości. Teraz jest temat mniejszości. Chcesz mieć powodzenie większości? Musisz być z jakiejś mniejszości. Chcesz się przypodobać dużej ilości ludzi? To powinieneś być, nie wiem, pierwszym gejem startującym na prezydenta. Pierwszym niebiałym, powiedzmy. Pierwszym afroamerykaninem, czy latynosem. Pierwszą kobietą prezydent. To jest ważniejsze niż kwestia to, z czym tak naprawdę idziesz do tych wyborów. W przypadku Freda Kargera można uznać, że właśnie republikanie zaczynają upodabniać się do demokratów, zaczynają uderzać w ten sam tak naprawdę idiotyczny cymbał. Pusty zresztą. Barack Obama zaczyna teraz przypominać George'a Busha powoli z tymi swoimi gadkami. Może jeszcze nie do końca, może powinien się więcej uśmiechać. Wygląda w ogóle na strasznie zdołowanego ostatnimi czasy, jak się mu przyglądałem. Na te jego Bushowe zwroty, że tak powiem, odpowiadają mu inne autorytety moralne, na przykład Żyrynowski. Jest to kolejna szorstka inwazja sprawy wewnętrzne niezależnego kraju. Evo Morales, czy Morelas, jak to możliwe, by laureat pokojowego Nobla dowodził gangiem i dokonywał inwazji? To nie ma nic wspólnego z prawami człowieka. Barack Obama, co do Żyrynowskiego, to chyba za bardzo nie ma tutaj na co odpowiadać, ale Evo Morelas jest mu bliski generalnie ideowo. Jak zawsze Evo Morelas tudzież Hugo Chavez w znaczeniu człowiek, nie kraj, coś tam go skrytykuje, to raczej Barack Obama lubi wchodzić w polemikę czy z Chavezem, czy z Moralesem tak naprawdę. I odpowiedział bardzo szybko na te zarzuty, że powinien oddać Nobla pokojowego. I'm accustomed to this contradiction of being both a commander in chief, but also somebody who aspires to peace. Przywykłem do podwójnej roli zwierzchnika sił zbrojnych i osoby aspirującej do pokoju. Sytuacja opiera się na zapewnieniu Libijczykom dążenia do własnych aspiracji. To nie inwazja. Nie jesteśmy sami. Mamy prosty i dopasowany cel. Myślę, że ludzie nie widzą rozbieżności, gdy ktoś, kto chce pokoju, nie zgadza się na to, aby jakiś dyktator mordował ludzi w celu zapewnienia sobie władzy. Zgadzam się w pełni z panem Barackiem, natomiast o ile nie zgadzam się z tym, że jest on zasłużonym laureatem Nagrody Nobla, to w tej kwestii się z nim zgadzam, zadaję sobie tylko pytanie, dlaczego tak późno na to wpadł. I tak naprawdę można powiedzieć, że powtórzył słowa Reagana tak naprawdę sprzed 25 lat mniej więcej, kiedy Reagan miał na pieńku z Kaddafim. I teraz tak, mamy Baracka Obamę, który mówi, Muammar Kaddafi musi oddać władzę i odejść, czyli chcą odsunąć reżim, ale jego doradca do spraw polityki bezpieczeństwa kraju, pan Denis McDonough, nie zgadza się jakby z tym podejściem. I mam tutaj fragmenty, wycinki dokładnie sprzed wczoraj jego wypowiedzi, którą udzielił na portalu CNN. We're not setting out with a policy of regime change here. We set out a very defined goal. Nie chodzi nam o zmianę reżimu. To nie nasz cel. Mamy jasno określony cel, dostosowanie warunków tak, by nasi partnerzy mogli przejąć kontrolę nad strefą zakazu lotów. Czyli tu już jest coś nie tak w związku z tym, co mówił Obama, prawda? Jeśli celem jest odejście Kaddafiego, pewnie oznacza to zmianę reżimu. Ale powiedział pan, że nie chodzi o zmianę reżimu, zapytał Wolf Blitzer na stacji CNN. If the policy is Kaddafi must go, I assume that means regime change, but you just said the policy was not regime change. Nie dążymy do zmiany reżimu jako wyniku tego militarnego wysiłku. Prezydent wyraził się jasno, ale dążycie do obalenia reżimu inną drogą. Tak, wykorzystamy szeroką gamę opcji i środków do osiągnięcia tego celu, ale nie będzie to tylko wysiłek militarny. Czyli pan Denis McDonough w ogóle sam sobie zaprzecza 15 razy w jednej wypowiedzi. Chcą obalić reżim, ale nie chodzi im o zmianę reżimu. Nie chcą zabijać Kaddafiego, ale chcą go usunąć. Chcą go zlikwidować. Nie może on tam w ogóle bez sensu. Jedna wielka ściema. W ogóle kwestia polega na tym, żeby odwrócić uwagę od podstawowej rzeczy. Cała pacyfistyczna lewizna w Stanach Zjednoczonych jest obrażona na Baracka Obamę, że on w ogóle śmiał wysłać, i to też bez zgody kongresu, to Michael Moore przecież opieprzał George'a Busha w swoim czasie. Barack Obama jakby już potraktował, że za co George'a Busha wcześniej krytykował, to teraz jest nowym standardem. No i cóż, i generalnie chodzi o to, żeby odsunąć słowo wojna z tej ingerencji. Mówi się akcja, coś tak, powstają jakieś w ogóle słowotwórstwo stosowane w praktyce, w domu i na co dzień. Autentycznie dowiadujemy się coraz to nowszych definicji tej sprawy i tutaj głos polski tak naprawdę, no częściowo polski powiedzmy, polsko-amerykański, Zbigniew Brzeziński zabrał, też postanowił się wypowiedzieć. Doradca Jimmy'ego Cartera, później doradca przez moment Ronalda Reagana, zaraz potem Billa Clintona i to obecnie Baracka Obamy. Well, it really isn't war. It's something in between war and military intervention to stop something that's going on, but without intending to conquer. Tak naprawdę to nie wojna. To coś pomiędzy wojną a interwencją wojskową, by zatrzymać pewien proces bez podbijania kraju. Będę szczery, mam więcej wątpliwości niż kiedykolwiek miałem wcześniej. Są pewne niezgodności i rzeczy niejednoznaczne. Ostatecznie jednak uważam, że gdybyśmy nie zareagowali, byłoby gorzej. Zasadzie puentą serii tych cytatów, tych dżingli dźwiękowych powinien być Donald Trump tak naprawdę, który jeszcze nie ogłosił tego, czy będzie startował na prezydenta, czy nie, też z ramienia Partii Republikańskiej. Ma to zrobić do czerwca, ostatecznie się zadeklarować. Póki co robi bardzo fajną rzecz, wkłada kij w mrowisko, ale w sposób, powiedzmy sobie szczerze, rozsądny. Nie jest to tylko mieszanie i robienie burdy. I Donald Trump dla portalu Newsmax TV udzielił następującej wypowiedzi. Jeśli twoją motywacją jest ratowanie życia, to powinieneś zacząć wcześniej, gdyż wiele ofiar już złożono. Musisz też wiedzieć, z kim, przeciwko komu walczysz. Kim są ci tak zwani powstańcy? Pojawiają się głosy, że Iran cieszy się najbardziej, bo wie, że jak my wyjedziemy, to oni wjadą. Wszystko dzięki kontroli powstańców. A ci też powoli okazują się nie być najmilszymi ludźmi na świecie. Sprawa nie jest prosta. To kompletny bałagan. Numer 8. Tak w temacie horrorów z dzieciństwa i tego, że ludzie, którzy wychowali się w latach 80. czy 90. na tamtejszych filmach, dzisiaj mają problemy ze znalezieniem dobrego horroru na przykład. Zdarzają się oczywiście, ale jest ich już malutko. Czy dobrej komedii romantycznej, której jeszcze w latach 80. przecież było mnóstwo. Myślę, że właśnie Parlament Europejski rewaloryzuje to wszystko. To jest, no może niezbyt romantycznie, ale komedia z horrorem naprawdę przeplata się dość często. Commission Impossible. Starring Joe Barroso, Jerry Buzek, Katie Ashton and the crazy little Mr. Schmidt. Tonight's episode, The Plan of a Genius. I tak jak mówiłem, dzisiejszy odcinek troszeczkę będzie zdominowany horroro-komedią, jaką jest Parlament Europejski. Oświadczył on niedawno, że pieniądze podatników będą jednak wykorzystane na prounijną kampanię w referendum w sprawie dalszego członkostwa w Unii Europejskiej. W tym momencie okazuje się, że wszystkie jakiekolwiek decyzje będą miały jakiekolwiek połączenie z Unią Europejską. Tam Unia Europejska będzie mogła wysłać swoich szefów, swoich młodych wilków, żeby za pieniądze unijne podjęli kampanię, która będzie miała na celu przekonanie ludzi do punktu widzenia, jaki dominuje akurat w Parlamencie Europejskim. Może nie dokładnie nawet chodzi o Parlament Europejski, jaki tam dominuje pogląd, chociaż to też jest raczej monolit, ale dokładnie chodzi o Komisję Spraw Konstytucyjnych. Jak się czyta o Unii Europejskiej czy o Parlamencie Europejskim, to często to się gdzieś tam przejawia, ale warto się przyjrzeć, co to jest tak naprawdę ta Komisja Spraw Konstytucyjnych, ponieważ jak przynajmniej dotarłem do informacji z PAP-u, a później gdzieś tam poszedłem dalej tym śladem, nie znalazłem spisu wszystkich europarlamentarzystów, ale generalnie w opisach ogólnych składa się ona głównie z socjalistów i z zielonych. Nie wiedzieć czemu założyli taką komisję, nazwali się Komisja Spraw Konstytucyjnych. Brzmi to całkiem poważnie i dostojnie i nobilitująco. I w tej Komisji Spraw Konstytucyjnych socjaliści i zieloni z wszystkich krajów łączą się kolektywnie i urządzają różnego rodzaju akcje. Ostatnio obronili jednego ze swoich posłów, dokładnie chodziło o Elmara Broka, który miał proces o przyjmowanie łapówek, takie rzeczy, jakieś tam różne rzeczy. Nie łapówek, przepraszam, on zapomniał się wyspowiadać przed fiskusem z tym, że dostał 4300 funtów za przemowę. Ja w ogóle chciałbym kiedyś udzielić przemowy za 4300 funtów. Muszę bym powiedzieć, jeszcze chyba długo muszę ćwiczyć przed mikrofonem, zanim dojdę do takiej wprawy, do takiej umiejętności, żeby ktoś zechciał za jedną moją przemowę zapłacić prawie 4,5 tysiąca funtów. Zapomniał się wyspowiadać, no i Komisja Konstytucyjna, czyli jego czerwono-zieloni, czyli ciemno-brunatni, jak już dzisiaj ustaliliśmy, brunatne ciemniaki, innymi słowy, ustalili, że ściganie pana Elmara Broka jest atakiem politycznym, więc należy temu ukręcić głowę i w jakiś dziwny sposób ukręcono temu głowę. Został mu przyznany specjalny immunitet i pan Elmar Brok nie był przez nikogo pytany. Ale przecież oszustwo podatkowe to jest chyba jedyne oszustwo, które nie wiem, nie podlega żadnej... Nie da się go wytłumaczyć, prawda? Jeśli ktoś, nie wiem, zamordował kogoś, to zawsze może powiedzieć, że miał trudne dzieciństwo, prawda? Ktoś coś ukradł, to teraz się już wszystko to tłumaczy tym, że był głodny. No jak głodny, dobra, ukradł, sprawiedliwe. Redystrybucja dochodów, wiesz, w sposób bezpośredni promujemy inicjatywę oddolną, super. Ale właśnie niepłacenie podatków, tego nie da się wytłumaczyć tym, że ktoś dorósł w takiej rodzinie i tak go środowisko wychowało, że on nie zapłacił podatków. To nie uchodzi. No ale w każdym razie okazuje się, że w tym momencie Unia Europejska będzie dotować kampanię, będzie mogła prowadzić kampanię w każdej dziedzinie, która tylko dotyczy Unii Europejskiej. Agent Tomasz. Antyniusy. Poznańskie środowisko zielonych zaoferowało swoją pomoc włodarzom stadionu miejskiego. W związku z problemami w wyhodowaniu murawy, zieloni zaproponowali kierownictwu ograniczenie emisji CO2 o 20% do końca lata i kolejne 30% do końca roku 2011. Kierownictwo oświadczyło, że potrzebuje tygodnia na przetrawienie propozycji. Adam Małysz nie zostanie obywatelem honorowym miasta Katowic. Pogłoski o nadaniu mu honorowego tytułu zdementowali także rzecznicy prezydentów Gdańska, Lubina, Warszawy, Kołobrzegu, obu Stargardów, Płocka, Piły, Myślenic, Stworzowic, Młyńska, Nowej Wsi w Mazowieckiem, Nowej Wsi w Małopolsce, Zakopanego, Odkopanego, Tutek, Byczkowa, Świdnika, Poznania, Niemiecko-Lublina, Pszczyny, Czechowic-Dziedzic. Rzecznicy pozostałych urzędów miejskich odmówili komentarza. Adam Małysz będzie musiał zadowolić się zwykłym, niehonorowym obywatelstwem miasta Wisła. Japonia, OFE, Libia. Kaddafi, Muammar Merkel, Parlament, Japonia, Atom, Elektrownia, Balcerowicz, Protest, Bruksela, Euro, Spadek, Inflacja, Rynki, Pogłębienie marża, Ekologicznie, Przestrzeń, Lot, Francuski na zjeździe procent. Tusk, Uczestnicy, Obama, Deklaracja, Wzrost, Oprezentowanie, Plan, Kryzys, Wzrost. Spadek, Ropa, Meksyk, Libia, Egipt, Autostrada, Remont, Reforma, Jarosław, Oczekiwania, Afera, Obietnice, Interwencja, Dochód, Libia, OFE, Libia. To były antyniusy. agenttomasz.pl. Numer 7. Wiecie, moi drodzy słuchacze, co to za dźwięk? Może teraz się dowiecie. Nie? No. 3 już, nie mogę więcej rzucić, bo przesłodzę sobie to. A, podpowiedziałem wam. Słodzik, moi drodzy, słodzik. Chyba na to przejdziemy powoli w naszym pięknym kraju. Jak się okazało, cukier podrożał. Wow, niesamowite, moi drodzy. Nagle cukier podrożał. Wielki news w kraju. Jarosław Kaczyński zrobił zakupy, okazało się, że jest drogo. Świetnie. I musiał iść... A w ogóle najlepsza była ta akcja, że akcja na Facebooku. I powiem szczerze, mam znajomych, którzy też się zapisali do tej akcji, też kliknęli udział, nie wiem, chyba po to, żeby coś skomentować, może, nie wiem, że Jarosław Kaczyński obraził Polaków tym, że powiedział, że w Biedronce kupują ludzie niezamożni. To, ale jest jakiś wstyd bycie niezamożnym? Przepraszam, to jest coś złego? Kogo on tak naprawdę obraził? No, bogatsi, powiedzmy, kupują w innych sklepach. Nie wiem, jest sklep pod tytułem Alma, który jedzie na tym generalnie, że dostarcza lepsze produkty, prawda? Co dalej? No, raczej sklepy reklamują się że tym, że jest tanio, prawda? Że jest promocja, że w tym tygodniu Coca-Cola gratis, jak coś tam, nie wiem, 5 ml, wiesz, korek za darmo, nie wiem, cokolwiek. Więc nie wiem, kogo tak naprawdę obraził. Nie to, żeby mu tam przyklaskiwał, bo ta akcja w sklepie była dosyć taka, nie wiem, no mnie to obeszło, ale tak, żeby nagle zaraz robić bez sensu, moi drodzy. Ale dobra, jak się żyje w socjalizmie? Bardzo prosta sprawa. Jak się żyje w socjalizmie, to tak zawsze będzie. My teraz koncentrujemy się, w sensie my, Polacy, koncentrujemy się na cukrze, na benzynie, na różnych takich rzeczach. I ludzie rzeczywiście wymyślają różne historie. Libia? No tak, prawda. Egipt? Też. Trzęsienie ziemi w Japonii? Tak. Amerykańska rezerwa osłabia dolara i przez to benzyna jest droższa, jak się ją kupuje w złoty. Tak, oczywiście, to wszystko jest część prawdy. Ale z drugiej strony trzeba wiedzieć jedną prostą rzecz. Że jeśli żyjemy w socjalizmie, systemie ekonomicznie niewydolnym, to jakiekolwiek małe wahanie, a świat nie jest stabilny, przyroda nie jest stabilna generalnie, małe wahanie jest w stanie nas bardzo poważnie uszkodzić. Poważne trzęsienie, powiedzmy, poważny szok, poważny kryzys może nas po prostu totalnie doprowadzić do ruiny. Jak już słyszę o tym, że mają być kartki w Polsce wydawane na żywność, że już jakiś poseł SLD zaproponował coś takiego, że mają być kartki... Znaczy nie, to mi gdzieś przeszło, wiecie, w szumie informacyjnym, ale to jest wybuch śmiechu. Przyznam szczerze, nie podążyłem za tą informacją, po prostu tylko salwa śmiechu i następny, proszę. Naprawdę. Więc jeśli mamy socjalizm, jeśli wszystko jest regulowane odgórnie, to nic dziwnego, że cukier będzie drogi w którymś momencie. Wszystko. To nie jest tylko kwestia cukru. Wszystko, co kupujemy, od ołówka, przez flamastry, po nożyczki, po samochody, szyby, farbę, czy ubrania, wszystko jest dużo droższe niż powinno być. W ogóle od tego trzeba zacząć. W sensie pieniądze mają zbyt małą wartość niż powinny mieć. Bo ja nie wiem, jaka jest cena, w sensie mnie to mało interesuje. Pieniądze mają zbyt małą wartość. Tu się rozbija kwestia. Dodatki drożyźniane, ja słyszę teraz... Co to za pomysł w ogóle? Dodatki drożyźniane, żeby płacić najbiedniejszym, żeby nie wyszło ich tak drogo, jak ich wychodzi tak drogo. To jest jakaś totalna bzdura. Ja przyznam szczerze, mało mnie to interesuje, czy z tym wyjedzie PiS, SLD, czy Platforma. Mam wrażenie, że chłopaki już się dawno przestali różnić w podstawowych rzeczach. Rozbijają się o jakieś detale, zastanawiają się nad tym, czy obrus leży krzywo. Stół nie stoi prosto, moi drodzy, to jest najważniejsze. A nie będziemy gadać o tym, czy ta filiżanka pasuje, czy nie. To jest jakiś niuans. Teraz nagle wielka kwestia cukier, wielka kwestia benzyna. To od dawna trwa. O tym mówią niektórzy. W tym momencie doszło do poziomu, który jest bolesny dla wszystkich i nagle stało się to tematem, ale generalnie ten temat istnieje od dawna, moi drodzy. 75% praw narzuca nam Komisja Europejska pod postacią Parlamentu Europejskiego, ale Parlament Europejski ma nic do powiedzenia tak naprawdę. I taki Donald Tusk, który brał ostatnio udział w szczycie europejskim, w czwartek zresztą, może tylko dlatego przed Komisją Europejską występować, ponieważ obejmujemy prezydencję w następnej kolejności i tylko dlatego Donald Tusk może się odezwać. I co wtedy Donald Tusk mówi? Dwie rzeczy powiedział, moi drodzy. Zaapelował do Komisji Europejskiej, by podjęła szybkie działania w związku ze wzrostem cen żywności. Niech powie od razu, żeby skończyli z socjalizmem, a nie będzie gadał o jakimś czymś tam cen żywności. Jego zdaniem polityka, zwłaszcza Unii Europejskiej, może wpłynąć na ceny, uwaga, bo unijny rynek rolny i spożywczy jest regulowany. Czy Unia Europejska co? Donald chce, żeby Unia obniżyła cenę po prostu na zasadzie, co jak znajdziemy sklepikarza, który sprzedaje drożej, to kula w łeb? Czy ktoś mi jest w stanie to wytłumaczyć? Najwyższy czas, mówi Donald Tusk, aby zastanowić się nad sposobami przeciwdziałania wzrostowi cen surowców, a przede wszystkim podstawowych środków spożywczych. Sposoby przeciwdziałania wzrostowi cen, czyli co? Maksymalna cena? Dokładnie tak jak powiedziałem. Zastanawianie się nad sposobami, to jest najprostszy sposób. Po prostu ustalić. Cukier ma najwyżej 4,90 i ani grosza więcej. A później oczywiście zacznie się spekulacja, paskarze. Na melinach odnaleziono 2 kilo cukru. Matko Boska. Temu panu więcej cukru nie sprzedamy. No druga rzecz to dotyczyła tego, no, z czym oczywiście to wcześniej rozmawialiśmy, o tym, że rząd nasz nie uzna Rady Powstańczej w Bengazji, bo chce się upewnić, czy gwarantują na demokratyzację Libii i poszanowanie praw człowieka. Zwrócił uwagę, że jednym z liderów Rady jest stosunkowo niedawny minister spraw wewnętrznych w ekipie Katafiego. Byłbym ostrożny z szybkimi deklaracjami, podkreślił. Dobra, i będą po internecie chodzić jakieś obrazki, jakieś karykatury z Tuskiem, z cukrem za 5 zł, tam cud gospodarczy i tak dalej. Nie. Dobra, niech ktoś powie jasno, po prostu skończmy z socjalizmem, dajmy sobie z tym spokój. To nie działa. To nie działa w wersji euro, to nie działa w wersji Sowiet, to nie działa w wersji Boliwia. Sorry, to nie działa, to nie jest rozwiązanie. We should really consider raising taxes on the rich. I say, bring on the stupid ID. We should really consider raising taxes on the rich. I say, bring on the stupid ID. We should really consider raising taxes on the rich. I say, bring on the stupid ID. Bring on the stupid ID. agenttomasz.pl Numer 6. Od jednego Donalda T do drugiego Donalda T przeskoczymy teraz szybciutko, dlatego na momencik wyjdziemy ze strefy euro, z Commission Impossible, moi drodzy, z Donalda Tuska na Donalda Trumpa. Tu już w zasadzie większość tego, co mam do powiedzenia, powiedziałem we wstępie, zapowiadając o tym, że będziemy rozmawiać poza Unią Europejską o różnych innych tematach. I to jest ten różny inny temat. Donald Trump ostatnio święci triumfy w mediach. Przyznam szczerze, miałem ochotę już w zeszłym tygodniu wrzucić je na niego wywiad. On już w tym tygodniu nie jest aktualny, bo dotyczył innych tematów. Pojawił się Donald Trump w programie, który prowadzi Whoopi Goldberg. Taki talk show. Siedzi tam 5 czy 6 pań w słusznym wieku i rozprawiają na temat różnych pierdół. No i zaprosiły pana Donalda Trumpa, żeby generalnie powiedział, co tam on robi. Pan Donald Trump to jest dosyć bogata osoba, dosyć znana, szanowana i raczej nie... Mimo tego, że ma poglądy konserwatywne i wypowiadał się raczej przeciwko politykom demokratycznym, to w jakiś dziwny sposób, jak Bill O'Reilly mniej więcej z dziennikarzy, czy John Stossel, gdzieś jeszcze można go znaleźć na CNN-ie, gdzieś można go znaleźć na NBC, zapraszają go ci tacy bardziej liberalni w amerykańskim znaczeniu tego słowa, czyli lewicowi dziennikarze, i jakoś go tolerują. I on w dosyć ciekawy i kulturalny sposób w tym momencie jedzie na koniu, który się nazywa... Nie wiem, jak to przetłumaczyć nawet na polski język. Urodzeniowiec. Bo jest takie pojęcie birders, od słowa bird. I chodzi o ludzi, którzy wątpią w to, czy aby na pewno Barack Obama zgubił swój akt urodzenia, czy po prostu nigdy go nie miał. Któraś z tych dwóch wersji jest prawdziwa. Jest mnóstwo, narosło dookoła tego przedziwnych sytuacji i to jest mniej więcej coś jak z naszym Bolkiem na naszym podwórku. Donosił czy nie donosił? Są papiery, później okazało się, że nie ma papierów, później okazuje się, że to jest kserówka, później ktoś powiedział, że donosił, później on sam się przyznał, później zaprzeczył, później coś poszło do telewizji, wycofali coś z tej... Dokładnie taka sama historia jest w Stanach Zjednoczonych, tylko tam, w przeciwieństwie do Polski, można powiedzieć w programie telewizyjnym, uważam, że... Barack Obama nie urodził się w Stanach Zjednoczonych. W Polsce, jak się powie w telewizji, uważam, że Lech Wałęsa był współpracownikiem o pseudonimie Bolek, to później trzeba 400 tysięcy złotych płacić za umieszczenie w telewizji TVN w najlepszym czasie oglądalności przeprosin za odwagę w stwierdzeniu, że tak powiem. Przynajmniej pan Wyszkowski ma taką przygodę teraz przed sobą. To będziemy też obserwować i to wydaje mi się, że wy też to obserwujecie na pewno. Dlatego nie musimy się w to wkręcać, bo to jest na pierwszych. To jest informacja z pierwszych stron gazet i słusznie, że to jest informacja z pierwszych stron gazet. Barack Obama twierdzi, że urodził się w Stanach Zjednoczonych. Dokładnie chodzi o Honolulu. Tylko, że właśnie, mógłby powiedzieć, urodziłem się tam i sorry. Nigdy nie pokazał tego. Dlaczego to jest ważne? Bo też ostatnio spotkałem się z moim znajomym, który ma, żeby było śmiesznie, lewicowe poglądy. Wiem, nie jest to śmieszne. Straszne i smutne. I on mówi tak, gdzieś czytał w jakiejś gazecie coś tam, jakiś przedruk z amerykańskiego artykułu, bo on akurat nie zna języka angielskiego. I co ci republikanie znowu czepiają się Obamy? No ja pytam się go, co się go czepiają? Tym razem w jakim temacie? On mówi, a gdzie się urodził? I tak, no o co chodzi? W ogóle daliby już święty spokój, nie mają się czego czepiać. I ja dopiero wtedy chłopakowi wytłumaczyłem, że tu chodzi o konstytucję, że tam jest zapis. Znaczy, nie wiem, czy konstytucja dokładnie, ale prawo amerykańskie jest takie, że jak chcesz siedzieć na fotelu prezydenckim, bracie, to możesz, ale musisz dowieść, że urodziłeś się na terenie tego kraju i że twoi rodzice są Amerykanami. Do tego nawet się nikt nie posunął, żeby iść jeszcze ten krok dalej. Na razie wciąż przeszukuje, nie wiem, może podczas przeprowadzki do Białego Domu gdzieś się zaruszyło, zawieruszyły mu te papiery. Mi się tak często zdarza, przeprowadzam się co 2-3 lata mniej więcej i naprawdę czasami nie wiem, gdzie co mam. Bardzo często. No, autentycznie, domyślam się. Natomiast wiem, że to nie chodzi o przeprowadzkę do Białego Domu, on powinien dużo wcześniej to udowodnić. On przyniósł wprawdzie dokument odpisu, taki certyfikat live birth, ale to jest streszczona i skrócona forma. Na internecie oczywiście za chwilę pojawiły się jakieś odpisy i to można by porównać do naszych esbeckich kserówek mniej więcej, bo to mniej więcej tak wyglądało. 50 lat temu używano troszeczkę mniej poprawnych politycznie określeń na rasę. Ktoś był czarny, biały, beżowy i lekarz, który tam dziecko się urodziło, pisał czarny, pum, nie? Później dopiero, że tak powiem, przeszliśmy przez tą fazę i już na przykład są Afroamerykanie i tak dalej, jest rasa kaukaska, a nie biała. Nagle się okazuje, że 50 lat temu tylko w przypadku Baracka Obamy na jednym z tych certyfikatów już poprawność polityczna zagościła, niespotykana na innych certyfikatach urodzinowych. Barack Obama nie ma żadnych zdjęć z dzieciństwa. Znaczy ma tam jakieś tam gdzieś jest w beciku, ale nikt go nie zna, nikt go nie pamięta. Są jakieś historie, że podróżował, że był w Indonezji, że później wrócił, że jego rodzice uczyli się rosyjskiego gdzieś w Kenii. Babka Baracka Obamy wspominała o tym, że była na sali porodów, kiedy jej wnuczek Barack Obama się rodził. Babka, która całe życie spędziła w Kenii i wszystko się działo, i wszystko się wydarzyło w Kenii. Reszta rodziny Baracka Obamy też nie pamięta, w którym szpitalu w Honolulu się ta cała sprawa odbywała. Czy w Katiolani Medical Center, czy Queens Medical Center. Te dwa szpitale wyskakują, jak się tylko kwestie tych urodzeniowców zdarzy. I to jest taki temat rzeka, który się ciągnie bardzo długo i poważni kandydaci na prezydentów, tudzież okolice czołówki Partii Republikańskiej umywają generalnie ręce od tego. Ann Coulter, komentatorka polityczna, też mówi, żeby sobie to odpuścić. Glenn Beck mówił, żeby sobie to odpuścić nawet. Rush Limbaugh mówił, żeby sobie to odpuścić. Gdzieś to się pojawia, takie bardziej lewicujące media, nie wiem, typu Alex Jones, oczywiście jadą na tym bardzo mocno. Jest to bardzo głośny temat, ale generalnie demokraci i wszyscy tacy wspierający Baracka Obamę obywatele Stanów Zjednoczonych mówią generalnie, że jeśli kwestionujesz to, że twój prezydent urodził się w twoim kraju, to znaczy, że jesteś rasistą. I generalnie na tym się kończy ta kwestia. Na YouTubie można znaleźć jakieś śmieszne filmiki pod tytułem w co wierzą, w jaką teorię spiskową obecnie wierzą ci narodzeniowcy, kwestionujący tą zgodność małą prezydenta Obamy. No nie wiem, co by miało się stać, gdyby się jednak okazało, że koleś urodził się w Kenii. Michelle Obama ostatnio nawet walnęła takie hasełko, że Obama wrócił do swojego, gdzieś tam odwiedził Kenię, swój dom rodzinny. No, to w ogóle jakieś zbyt, przyznam szczerze, zbyt dziwne rzeczy, jak na zwykłe zgubienie dokumentu się tutaj dzieją. Nawet na człowieka, który mógłby w pewnym czasie, bo jego rodzice się tam rozwiedli, oni byli z innych kultur, jeździł po całym świecie, wszystko rozumiem. Nawet na taką okoliczność zbyt to wszystko jest skomplikowane i zbyt jakąś taką, nie wiem, grubą nicią szyte, żeby mogło się to tak łatwo według mnie upiec. No i Donald Trump generalnie też jedzie na tym koniu w tym momencie, tylko stara się, nie robi tego właśnie w ten sposób, jak tak zwani spiskowcy typu Alex Jones, nie separuje się całkowicie od tematu, tak jak Sarah Palin, czy McCain, czy Bush, czy ktokolwiek. Mówi o tym, że dla dobra Obamy byłoby dobrze znaleźć ten dokument. Czyli nie mówi generalnie, że wątpi. On mówi jasno, wierzę, że ten dokument istnieje, ale niech Barack Obama dla swojego własnego dobra i dobra własnego kraju po prostu znajdzie ten dokument i niech skończy ten spór, który jest szkodliwy generalnie dla wszystkich. I w ten grzeczny, dyplomatyczny sposób, metodą napoleońską, wyciąga sprawę na wierzch, zachowując czyste ręce. Moi drodzy, duży plus dla Donalda. Oczywiście Donalda Trumpa. Barack has led by example. When we took our trip to Africa and visited his home country in Kenya. The most important thing that the news can do is give people the facts. We took our trip to Africa and visited his home country in Kenya. Yo también quiero ser presidente. Hacerme fotos desde un balcón. In Kenya. Y saludar a los contribuyentes con una sonrisa de farol. El poder me pone más que la Viagra. La economía enciende mi motor. Viva la fiesta de la democracia. Es una mierda, pero no hay nada mejor. Numer 5. Skuteczniejsze zwalczanie przestępczości narkotykowej, ograniczenie używania tych substancji, a także zmniejszenie dostępności do alkoholu zakładają dwa programy profilaktyczne, które będą realizowane w Polsce w ciągu następnych 4 lat, zatwierdził rząd we wtorek. Te programy. I teraz tak. Okazuje się, że według Organizacji Światowej alkohol znajduje się na 3 miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia ludzi. Nie wiem, zaraz po pineskach i krowich plackach. Dobra. Jego spożywanie wywołuje 60 rodzajów chorób i urazów. Między innymi jak się ktoś dobrze nabombi, wraca rowerem, to większość urazów. Nie żartuję, naprawdę. Jak człowiek po pijaku jeździ rowerem, jest narażony niezmiernie, chyba nawet 3 razy bardziej niż kiedy jeździ na trzeźwo. Na różnego rodzaju urazy powinno być tak naprawdę. Dlatego jednym z celów programu jest ograniczenie dostępności i zmiana struktury wypijanego w naszym kraju alkoholu. I teraz tak, jest informacja, którą można dwojako interpretować. Taka prosta statystyka. W 1998 roku za średnią pensję można było kupić w Polsce 56 butelek wódki. W 2009 już 159. Czyli skok 3-krotny jest jednocześnie tutaj dowodem na to, że 3-krotnie więcej pijemy. Czy że wódka jest tańsza, czy że więcej zarabiamy? Wybór należy do was, moi drodzy. Masakra w ogóle. Co ważne jest, tak, ma się oczywiście poprawić jakość pomocy udzielanej ofiarom. Znaczy, że chodzi, żeby też osoby pomagające będą też trzeźwe. I zwiększenie kompetencji właściwych służb, co generalnie zawiera się w tej walce o te jakość udzielanej pomocy i tak dalej. Program ma na celu zmniejszenie przypadków naruszeń prawa w związku z piciem alkoholu, takich jak prowadzenie samochodu pod jego wpływem. Ale wygląda jak troszeczkę taka lista życzeń. Podjęte mają być też działania zmierzające do ograniczenia niezgodnej z przepisami sprzedaży alkoholu nieletnim oraz przypadków nielegalnej produkcji wprowadzania go do obrotu. Czyli do tej pory była w sklepie samochodowym kamera, z której korzystał właściciel sklepu, żeby na przykład wiedzieć, czy został okradziony i ewentualnie przez kogo został okradziony. Teraz obok tej kamery będzie druga kamera, którą będzie miał minister do spraw walki o trzeźwość. Dziś alkohol to broń w rękach wroga klasowego. Rozbija życie rodzinne, osłabia wydajność pracy, powoduje wypadki. Walka z pijaństwem to obowiązek społeczny. A okej, druga rzecz to program przeciwdziałania narkomanii na lata 11-16. Zakłada ograniczenie używania narkotyków, ale to co najwyżej przez posłów, nie wiem, oraz skuteczniejsze rozwiązywanie problemów społecznych i zdrowotnych. Obietnica kolejna, związanych z zażywaniem tej... Rząd zapowiada też zwalczanie nowych narkotyków i tak zwanych dopalaczy. Znowu? To są nowe narkotyki, to są, inaczej się z nimi walczy, więc muszą być też nowe metody, prawda? Rozwój systemu informacji o substancjach psychoaktywnych i tak zwanych dopalaczach. Tu mamy przykład Akataru, o którym mówiliśmy chyba w listopadzie o tym, że Akatar będzie na kartki. Akartkar będzie się teraz nazywał chyba. Będzie na kartki, będzie można kupić tam jedną czy dwie te fiolki, bo inaczej będziesz podejrzany o to, że się szprycujesz Akatarem. Z badań CBOS wynika, że podopalacze sięga około 3,5% młodzieży ponadgimnazjalnej. Przeraziło mnie to naprawdę, moi drodzy. Realizacja programu w latach 11-16 ma kosztować budżet państwa blisko 294, czy 300, powiedzmy szczerze, 300 milionów złotych i będzie na pewno droższe, bo wszystko jest droższe niż przewidywania. Ja, moi drodzy, jeśli mówimy o temacie dopalaczy, to powiem tylko jedną rzecz, do której teraz już jestem przekonany. Donald Tusk walczył z dopalaczami, ponieważ pozazdrościł Jarosławowi Kaczyńskiemu kampanii wyborczej. Jarosław Kaczyński przyznał się później, że brał piguły uspokajające, wzmacniające i tak dalej podczas kampanii. Nie dziwię się, całkowicie to rozumiem. Nie nabijam się z tego teraz, naprawdę. Rozumiem to w 100%. I zauważcie, jaka była kolejność. tragedia, przyspieszone wybory, zdruzgotany praktycznie Jarosław Kaczyński, który musiał sobie poradzić z ogromnym obowiązkiem, na który nawet nie oczekiwał tego, że będzie w takiej sytuacji, bo to wiadomo, była rzecz zupełnie niewyobrażalna. Kampania wyborcza, w której poradził sobie bardzo dobrze, zaraz po kampanii przyznaje się do tego, że musiał brać jakieś piguły, żeby przejść godnie przez tą całą kampanię i zaraz potem Tusk zaczyna walkę z dopalaczami. Okej, następny news. Numer 4. A dzięki właśnie newsom, które pojawiają się w Agent Tomaszu, ja sam dużo się uczę, przyznam szczerze, że ogromną ilość rzeczy gdzieś tam wykopuję i właśnie dzisiaj dowiedziałem się, że Światowa Agencja Antydopingowa nosi w Polsce skrót WADA. Autentycznie. A generalnie chodzi o kolejną obietnicę tego, jacy wspaniali będziemy wkrótce. Walka z nieuczciwością będzie jednym z priorytetów polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w obszarze sportu, poinformował minister sportu i turystyki Adam Giersch. Generalnie zagrożenia dla uczciwości sportu, będziemy zwalczać doping i ustawianie wyników zawodów. Wydaje się, że w tej kategorii powinniśmy przede wszystkim zacząć od tego, że każdemu europosłowi już teraz, jeszcze zanim zaczniemy, obejmiemy naszą prezydencję, wręczyć po kasecie wideo z piłkarskim pokerem, tak na początek, żeby on zrozumiał w ogóle, o czym my tu mówimy. No my tu nie mówimy o jakiejś wielkiej kasie gdzieś na jakimś transferze, mówimy o ciułaczach, geniuszach tak naprawdę, więc piłkarski poker jest tutaj po prostu początkiem rozmowy, bo my będziemy im coś tam tłumaczyć. No i generalnie będziemy im tłumaczyć 13-14 października w Krakowie podczas nieformalnego spotkania ministrów Unii Europejskiej do spraw sportu. Jest ich wiele. Jest w Polsce, w Unii Europejskiej jest bardzo dużo ministrów do spraw sportu. Towar bynajmniej nie jest deficytowy. Odbędzie się debata na temat procederu ustawiania wyników meczów. No i tutaj oczywiście powinno zacząć się to też od projekcji piłkarskiego pokera z tam 27 tłumaczami dookoła, którzy będą ten film tłumaczyć symultanicznie. Inne priorytety prezydencji, bo to nie jest jedyny priorytet prezydencji, to społeczny wymiar sportu oraz polityka sportowa oparta na faktach ekonomicznych. W dalszej części artykułu, który właśnie dostałem, pan Adam Giersch tłumaczy, o co mu chodzi, bo to brzmi jak bełkot, co pewnie sam pan Adam Giersch wie doskonale. Według ministerstwa sport jako obszar aktywności społecznej oparty jest w znacznej mierze na działalności wolontariackiej. To jest ta część ekonomiczna. Dlatego Polska zamierza realizować działania wpisujące się w obchody Europejskiego Roku Wolontariatu. Widzicie? Kolejny news, o którym bym w życiu się nie dowiedział, gdyby nie Parlament Europejski. Skoncentrować się na promocji wolontariatu. Czy to przymus wolontariatu? Nie. Także na walce z wykluczeniem społecznym i rozwijaniu współpracy z państwami Partnerstwa Wschodniego. Znacie, wszystko, jeden sport i teraz się dziwicie, dlaczego Donald tak dużo spędza czasu na boisku. Przez sport da się załatwić wszystko, moi drodzy. Partnerstwo Wschodnie, wykluczenie społeczne, Europejski Rok Wolontariatu, odlot. Według opracowania Głównego Urzędu Statystycznego szeroko rozumiana kultura fizyczna generuje 1,9% PKB. W najbliższych latach wskaźnik ten ma wzrosnąć m.in. za sprawą Euro 2012. No będą musieli wyszkolić ochroniarzy chyba na Euro, to tam może tam siłownie zarobią co najwyżej. Podczas polskiej prezydencji Ministerstwo Sportu i Turystyki planuje zorganizowanie kilku spotkań. Spotkanie ekspertów w lipcu, międzynarodowa konferencja we wrześniu, nieformalne spotkanie ministrów w październiku wspomniane, spotkanie dyrektorów do spraw sportu w grudniu w Gdańsku. Świetnie. Numer 3. Okej, chwila oddechu od Unii Europejskiej, ale niestety króciutka chwila oddechu, bo za chwilę wrócimy, już kończy się powoli Agent Tomasz, kończy się powoli podsumowanie. Na dwa ostatnie newsy wrócimy do Unii Europejskiej i okolic, a teraz na sekundkę wiadomość z Chin. Moi drodzy, wyższy stopień cenzury, znany z promowania wolności obywatelskiej kraj, jakim są Chiny, zakazuje słów doskonałe, królewskie, luksusowe i wysokiej klasy przy promowaniu produktów w pekińskiej prasie, radiu, telewizji oraz w reklamie zewnętrznej. Oprócz tego słowa najlepszy, unikalny i niezastąpiony przy reklamowaniu nieruchomości. Mają zniknąć do $4,500 kary za użycie tych słów w reklamach wymienionych produktów. Reklamy zachęcające do kupna produktów luksusowych i dóbr z górnej półki mają zostać zakazane, by zdaniem ekspertów chronić społeczną harmonię, podał dziennik China Daily, zabronione w poniedziałek. Zabronione słowa obecnie często pojawiają się przy reklamowaniu nieruchomości, samochodów i win. No, Chińczycy kupują całe plantacje we Francji teraz, więc może akurat o te wina to najmniej bym się tutaj martwił. Dobrobyt Chińczyków stał się obecnie główną domeną chińskiej polityki socjalnej, której cele na następne 5 lat ogłoszone zostały podczas zakończonej w ubiegłym tygodniu dorocznej sesji parlamentu. Innym priorytetem chińskiej polityki jest m.in. ograniczenie przyrostu PKB na rzecz bardziej zrównoważonego rozwoju kraju oraz powstrzymanie rosnącej inflacji. Czyli goście planują ograniczanie przyrostu PKB. Informacja po prostu jest prosta. PKB im będzie spadał i oni będą to tłumaczyć walką z inflacją. Czyli wiedzą już, Chińczycy wiedzą, że PKB będzie im spadał. To była krótka wizyta w Chinach. Numer 2. No teraz będzie iście turystyczna wiadomość w zasadzie. 3 krótkie notki, które zebrałem w jednym temacie. I wiecie co? Bez zbędnych komentarzy. Ta audycja jest pełna zbędnych komentarzy, to prawda. Ona jest sama jednym wielkim zbędnym komentarzem. Postaram się to wszystko ładnie wam przedstawić. Pozaznaczałem sobie tutaj jakieś odnośniki na tych kartkach, moi drodzy, ale to wygląda strasznie. Wygląda jakiś chaos. Przejdę do tego tak jak siedzę. Zróbmy to, przejdźmy przez to. Ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej postanowili w poniedziałek rozszerzyć unijną czarną listę przedstawicieli białoruskiego reżimu. Było 158 osób na tej liście. W tym prezydent Łukaszenka oczywiście, jego 2 synów, zamrożono im aktywa. W poniedziałek ministrowie zdecydowali o rozszerzeniu listy o kolejne 19 osób. Dopóki decyzja ministrów spraw zagranicznych nie zostanie przetłumaczona na wszystkie języki, to jest czat, i opublikowana w dzienniku urzędowym Unii Europejskiej, aneksy do decyzji Rady Unii Europejskiej, gdzie są nazwiska nowych osób objętych sankcjami, pozostają poufne. Czy jeszcze nie wiadomo, co to za 19 nowych osób. Już Catherine Ashton prawda, zagroziła kolejnym 19... Lista osób objętych ograniczeniami pozostaje otwarta i może podlegać ciągłej rewizji, biorąc pod uwagę rozwój sytuacji. To jest taki newsik wprowadzający nas tutaj w świat Abbotta, Costello mniej więcej i Charlie'ego Chaplina. Druga odsłona, drugi akt dramatu. Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka ma zamiar jechać do Kijowa na konferencję poświęconą 25. rocznicy katastrofy elektrowni atomowej w Czarnobylu, choć według mediów nie chce go tam widzieć przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso. I tu jest konflikt. Strona białoruska będzie reprezentowana w kwietniowych obchodach w Kijowie na najwyższym szczeblu, poinformował w sobotę ambasador na Białorusi na Ukrainie Walencin Wialiczka. Mamy oficjalne zaproszenie strony ukraińskiej, imienne dla naszego prezydenta, i Aleksandr Łukaszenka ma zamiar osobiście wziąć udział w tych obchodach, powiedział ambasador, cytowany przez białoruskie media. W czwartek szef administracji prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza Sergii Lowoczkin oświadczył, że w konferencji w Kijowie, którą otworzy szef Komisji Europejskiej, Białoruś będzie reprezentowana przez premiera. Wcześniej agencja ukraińska Unian podała z powołaniem na źródła Unii Europejskiej właśnie, na źródła komisji dokładnie, że Barroso przyjedzie na konferencję w Kijowie, jeśli wśród jego gości nie będzie Łukaszenki. Jest to warunek główny, powiedział rozmówca Unian w Brukseli. No i wiem, że to może nie jest jeszcze koniec tego, ale wyobrażam sobie, może by tak pan Barroso z Aleksandrem Łukaszenką, nie wiem, spotkali się w toalecie i tam uścisnęli sobie ręce, prawda? Bo takie symboliczne spotkanie, mogłoby dojść do czegoś takiego. Katastrofa nazywa się 25 lat po katastrofie czarnej... Katastrofa, przepraszam, co ja mówię? Konferencja nazywa się. No, może się okazać katastrofą, ale jeszcze tutaj nie ten, nie wróżę. Trzymamy kciuki. Konferencja nazywa się 25 lat po katastrofie czarnobylskiej. Bezpieczeństwo. 17-21 kwietnia. Ostateczna lista uczestników wciąż jest ustalana, tak jak ta lista 19 od Catherine Ashton. Ze słów szefa administracji Janukowycza wynika, że na spotkaniu nie będzie uczestniczył Dmitrij Medwiediew, lecz premier Władimir Putin. No i to jest taki mały newsik. I na koniec końcowy trzeci akt, czyli ostateczny, odrębny filmik. Tu widzieliśmy ten element prawdy, zawiązał się konflikt, teraz jak u Szekspira wszyscy będą się zabijać. Akt trzeci. Władze Białorusi przygotowały listę ponad 150 przedstawicieli Unii Europejskiej i USA, którym wjazd na terytorium Białorusi może być zabroniony, podają w poniedziałek miejscowe media. MSZ w Mińsku nie potwierdza jeszcze tej informacji. Na liście jest przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, podała niezależna gazeta Białoruskie Nowosti, a według radia Swoboda jest na niej też Jacek Protasiewicz, szef delegacji Europarlamentu do spraw Białorusi. Rzecznik białoruskiego MSZ Andrzej Sawinycz powiedział PAP, że resort udzieli informacji o domniemanej liście i obecności na niej polskich europarlamentarzystów we wtorek. Nie mogę na razie potwierdzić tej informacji. Kroki, jakie w odpowiedzi planowała przyjąć strona białoruska rzeczywiście były i są przygotowane, potwierdza Sawinicz. Teraz myślę, że troszeczkę się rozpędziłem, że to nie jest struktura trzyaktowa. Znaczy, to jest struktura trzyaktowa, ale my w tym momencie jesteśmy w środku, bo dopiero w tym momencie będziemy mieli ten punkt środkowy, w którym główny zły czarny charakter, czyli jak mu tam się nazywa, Łukaszenka, spotka się z głównym białym charakterem, jak mu tam Barroso. I dopiero w tym momencie będziemy obserwować końcówkę drugiego aktu i później ostateczną konfrontację dwóch bohaterów. Więc rzeczywiście nie, troszeczkę przesunąłem tutaj punkty. Tak naprawdę ten dramat jeszcze się nie rozegrał. Commission Impossible. Next stop, The Twilight Zone. Nie ukradłbyś samochodu. Nie ukradłbyś samolotu. Nie ukradłbyś słonia z zoo. Słuchanie agent Tomasza bez polecania znajomym to kradzież. Po użyciu zapozna się z dowolną osobą w celu przekazania jej namiarów na podcast Agent Tomasz. Facebook Tomasz Agencki. Strona agenttomasz.pl. Możliwe działania uboczne, zmian poglądów, utrata mocno rywizujących przyjaciół, pogłębione wahania w dniach wyborów, głód wiedzy, ataki śmiechu. Numer 1. Ostatnia wiadomość w dzisiejszym agencie. Że tak powiem, jeśli jakiś ważny etap dobiega końca, powiedzmy, odchodzi jakaś ważna osoba, kończy się jakaś epoka, wtedy następuje czas podsumowania, po którym to okresie wzmożonego zainteresowania daną osobą, następuje okres takiego, prawda, troszeczkę rozluźnienia, ale wówczas jest taki dobry moment, żeby założyć różnego rodzaju muzea, prowadzić fundacje związane z tą osobą, czy ideą, czy czymkolwiek, jakąkolwiek wartością w tym momencie. I taka idea, taki pomysł zakwitł w głowie naszych brukselskich przyjaciół. To już ostatnia wiadomość o Unii Europejskiej. No głównie dlatego, że jest ostatnia wiadomość w dzisiejszym programie w ogóle, więc powiedzmy spełnia to podwójnie to założenie. Muzeum historii, a w zasadzie Dom Europejskiej Historii powstanie w Brukseli kosztem 31 milionów euro. To pójdzie na renowację, restrukturyzację istniejących już obiektów, które trzeba będzie oczywiście zburzyć, przebudować, wybudować, zaadoptować, jak to się ładnie nazywa. Kolejne 20, chociaż nie, w zasadzie to nie jest 21 milionów euro wydane zostanie na wyposażenie pokojów i wystawy, a kolejne 3 miliony zebrane na obiekty muzealne prezentowane w tym Domu Europejskiej Historii. Wyliczenia nie zawierają kosztów zatrudnienia 18-osobowej. Nie wiem, dlaczego skąd już wiedzą, że to będzie 18-osobowa kadra muzeum. Kosztować to może kolejne 13,5 miliona euro. No i oczywiście chłopaki z UKIP przeciwstawiają się temu, ale też dziewczyny z UKIP też nie za bardzo by się dziewczynom z UKIP, United Kingdom Independence Party, często Nigel Farage był cytowany w tej audycji chyba jeszcze tydzień temu i dwa tygodnie temu. Puszczaliśmy sample, wywiady, fragmenty jego wystąpień. Bardzo zresztą polecam puszczanie Nigel Farage na YouTube i wpisanie według daty dodania, tak żeby najnowsze filmiki ukazały się na górze, bo zazwyczaj pokazują się te najpopularniejsze, a najpopularniejsze to są te, które już zyskały przez ostatnie 2-3 lata odpowiednią ilość głosów i komentarzy, więc najlepiej szukać najnowszych, bo wtedy ma się w miarę na bieżąco komentarz do tego, co się dzieje w tym momencie. I tak z Nigelem Farage'em polecam zrobić na YouTubie, ale tutaj mówimy o panie Marcie Andrasen, która do niedawna jeszcze pełniła stanowisko członkini Komisji Budżetowej w Unii Europejskiej. Bardzo mocno ten pomysł został przez nią skrytykowany. Tu już nie trzeba przypominać, że oczywiście jest jakiś narcystyczny pomysł, który będzie kosztował kolejne ogromne pieniądze, ale pani Marta mówi o jednej bardzo ważnej rzeczy. Jest to Dom Europejskiej Historii, który, co śmieszne, będzie pokazywał europejską historię, ale tylko od momentu pojawienia się wspólnoty węgla i stali, czyli tak naprawdę chodzi o Unię Europejską. Zresztą paradoksalnie ciekawa rzecz, że kiedyś to się nazywało wspólnota węgla i stali, nie? A teraz jest dekarbonizacja, czyli wspólnota antywęgla i stali. Nie wiem, czy jeszcze stali ma coś tutaj do... Wspólnota antywęgla i Stalin może. Tak to powinno się teraz nazywać. Wspólnota antywęgla i Stalin. Generalnie zastanawia się, jak, w jaki sposób europejska nowa wersja autoryzowana przez Unię Europejską łyknie w jednym, tak naprawdę w jednym pomieszczeniu wersję duńską, francuską i irlandzką są to kraje, które odrzuciły kolejne projekty Konstytucji Europejskiej. Jak to wszystko do kupy będzie można pogodzić? No, moi drodzy, przyznam szczerze, jeśli ktoś by mi zlecił takie coś za 31 milionów euro, to myślę, że znalazłbym metodę. Może musiałbym tak ze dwa wieczory nad tym grubo posiedzieć, jak to wszystko do kupy pochytać, żeby miało to ręce i nogi, ale wydaje mi się, że ostatecznie dałbym radę. Za 31 milionów euro świetnie. 20 na wyposażenie, 3 miliony na zebranie obiektów muzealnych. Ja mam propozycję swojego datku, który mogę dać. Kosztowało mnie to złoty 75. Gdzieś mam jeszcze w jakiejś książce zachowany bilet autobusowy, który skasowałem w drugim dniu głosowania w 2004 roku, jadąc właśnie na wybory. Mam ten bilet skasowany, zachowany euro, przepraszam, złoty 1,75 groszy. Wtedy jeszcze byłem studentem i tego typu wielkości obowiązywały w autobusach. Moi drodzy, kolejny agent Tomasz przeszedł do historii i nie wiem, czy znajdzie się w muzeum, europejskim muzeum, domu, jak to się, Boże, jak ty, przepraszam, to są tak, wszędzie są te same słowa, dom europejskiej historii. To jest jak z akordami na gitarze. Jest 5 akordów, za pomocą których zagrasz wszystkie piosenki, jak przyjdziesz do tego, żadnej nie pamiętasz. Na pytanie, czy możesz ją zagrać? Oczywiście, że ją mogę zagrać, ale nie pamiętam. Wszędzie są te same akordy, te same słowa. Pytanie tylko o kolejność. 12 tydzień mamy za sobą nowego, szczęśliwego 2011 roku, jeśli mówimy o kolejnościach. Przed nami zaczyna się 13, równie ciekawy jak poprzednie. Jak na razie, przyznam wam szczerze, rok 2011 nie daje mi spokoju. W 2010 bywały takie tygodnie, że nie miałem o czym gadać, a w tym roku każda audycja jest dłuższa od poprzedniej. Ja wiem, to nie zwiększa to słuchalności i wiem, że raczej te informacje, które są na końcu audycji, są słuchane przez najmniejszą ilość osób, bo nie każdy ma godzinę 15 czy półtorej godziny na to, żeby dojść aż do końca audycji, ale warto czasami. Postanowiłem też a propos maila, że nie będę inaczej, że będzie to troszeczkę bardziej trudniejsze niż do tej pory, wysłanie maila w sprawie uwag o audycji. Ja miałem już w tej audycji dzisiaj troszeczkę powiedzieć o uwagach. Myślę, że wkrótce mogę nawet chyba całe wejście poświęcić na uwagi, które znajduję w mailu. Od dzisiaj jest to sprawa ekskluzywna, lojalnościowa. Nie wszyscy mogą napisać do mnie maila. Mogą napisać maila tylko ci, którzy znają adres radio@agentomasz.pl. Ważne, żeby z jedną literką T w środku. Zapraszam na stronę agentomasz.pl. Ważne, żeby z jedną literką w środku. Agen, jak miasto w Austrii czy we Francji. Agentomasz.pl. Strona internetowa. Stamtąd możemy się już połączyć jakkolwiek. Tam są filmy, muzyka, różne rzeczy do ściągnięcia, linki. Jest na razie jeszcze skromnie, ale to, co jest, jest, wydaje mi się, godne uwagi. No i Tomasz Agencki na Facebooku oczywiście. Wszystkim, którzy dopiero teraz włączyli audycję, przypominam, że istnieje takie konto, należy mnie dodać do znajomych. Ja, jak Grzegorz Napieralski, przyjmuję wszystkich bez pytania. Jestem tolerancyjny po prostu. Świetnie. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie tej audycji. Zdominowana była ona przez Unię Europejską. Obiecuję, że jeśli tylko Unia Europejska nie da do wiwatu, tak jak dała w tym tygodniu, to w przyszłym tygodniu zajmiemy się rzeczami spoza Unii Europejskiej. Na pewno coś tam będzie oczywiście, ale może już nie aż tak. To był 12 agent Tomasz w tym roku. Dziękuję bardzo wszystkim. Do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam. agentomasz.pl. Zdarzyła się walka, w której pokonałem bezpiekę, nie dałem się nigdy złamać, ani na sekundę nie byłem po przeciwnej stronie, ani sekundę nie byłem żadnym agentem. Żałuje pan, że podpisał pan kwit? Nie, proszę panią, w tamtym czasie wszyscy podpisywali i ja też podpisałem. Ale podpisałem nie z myślą, że kiedykolwiek przejdę na tamtą stronę. Przeznaczę go ze wsiądania na sobie. Już ja wiem, gdzie jest błąd. Ja już się przygotuję. Tak zrobiłem i się przygotowałem i poprowadziłem. Nie sypał pan kolejny. Ja byłem przywódcą. To ja bym sam przywódcą.